Twee uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een frontale botsing in de Amerikaanse staat Texas zijn 8 mensen om het leven gekomen. Volgens de politie gebeurde het ongeluk toen agenten in de vroege ochtend de achtervolging inzetten op een vermoedelijke mensensmokkelaar. De plaats van het ongeluk ligt dicht bij de grens met Mexico. De bestuurder reed met hoge snelheid weg van de politie, probeerde een vrachtwagen in te halen en botste daarbij op een andere personenwagen. De 8 slachtoffers kwamen uit de VS en Honduras. Hamas heeft geen controle meer over het noorden van de Gazastrook. Dat beweert het Israëlische leger. Een woordvoerder zegt dat een hele divisie bij de invasie betrokken was. Dat zijn minstens 10.000 militairen. Het zou de grootste inzet van de Israëlische militairen in vijandelijk gebied zijn sinds de Libanonoorlog in 1982. Tijdens gevechtspauzes zijn volgens het leger nog eens 50.000 inwoners van het noorden van de Gazastrook vertrokken naar het zuiden. Op de Zwarte Zee is een schip geraakt door een raket. Daarbij zouden 1 dode en 4 gewonden zijn gevallen. Volgens Oekraïne gaat het om een Russische aanval. Het schip vaart vlakbij de haven van Odessa en vaart onder de vlag van Liberia. De brandweer van Dordrecht is voor de 3e keer deze week naar de Witte de Witstraat uitgerukt. In een flat aan die straat woedde afgelopen avond een zeer grote brand. 8 woningen zijn geventileerd, maar bewoners kunnen nog niet terug naar huis. Niemand raakte gewond. Gisteren vloog een droger even verderop in de Witte de Witstraat in Dordrecht in brand. En zondag brak er ook al brand uit in een portiek. De brandweer weet niet of die met elkaar te maken hebben. Het weer, op veel plekken regen. Aan zee is er kans op zware windstoten. Komende ochtend trekt de regen naar het zuidoosten weg en is het een tijdje droog, maar 's middags volgen weer buien. Het wordt 10 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht en welkom bij de Nacht van de NTR. Het is donderdag 9 november en de kans is aanwezig dat er deze week iemand bij u heeft aangebeld om geld op te halen voor Alzheimer Nederland. Wellicht heeft u zelfs een bijdrage geleverd en dat is heel mooi, want meer onderzoek is hard nodig. En welke kennis hebben we al over deze ziekte en hoe ver kunnen we nog komen? De Nacht van NTR. Met Ruben Roos en Jacobson. Want ja, de ziekte van Alzheimer is iets waar enorm veel mensen mee in aanraking komen. En dat leidt tot moeilijke periodes voor hele gezinnen, families en vriendenkringen. Toch lijkt de omvang van het probleem soms onderbelicht. In de maatschappij, maar ook in de wetenschap. Een goede behandeling bestaat nog niet. Maar in het lichaam valt een heleboel informatie te vinden waarmee we wellicht een hoop ellende kunnen voorkomen. En die informatie is precies waar Betty Tijns, onze gast in de studio deze nacht, zich op heeft gestort. Als psycholoog en neuroinformaticus bij het Alzheimer Centrum in het Amsterdam UMC brengt zij complexe systemen van eiwitten in kaart. Zo kunnen we hopelijk de ontwikkeling van Alzheimer op eerdere leeftijd herkennen en een behandeling op maat voorschrijven. Hoe dat werkt en waar de hoop voor de toekomst ligt, hoor je het komende uur in deze Nacht van NTR. Ja, Betty, welkom in de studio. Hallo. Goedenacht. Nog geen 2 maanden geleden hing jij aan de lijn bij onze uitzending. Toen was jij in de rubriek De Twitterende Wetenschapper te gast. Dat vonden we zo'n interessant gesprek dat we graag dieper de stof in wilden duiken met jou. Dus nou, fijn dat je hier zit. Ja, dank je. Ja, ik snap dat. Het is Alzheimer is heel erg complex en het raakt heel erg veel mensen. Ja, het is ook moeilijk om het in een kwartiertje eigenlijk het is onmogelijk. Ja, ja, mooi. Maar ja, dus daar gaan we het deze nacht over hebben. Je zegt het eigenlijk zelf, het is een complex en eigenlijk ook beladen onderwerp. Dat is dus ook waar je onderzoek naar doet, de ziekte van Alzheimer. En iets waar veel mensen mee te maken krijgen. Vooral een ouder familielid eigenlijk dat aan de ziekte leidt. Toch zien we ook dat er veel bewustzijn moet worden gekweekt. Zoals we net al noemden, is toevallig deze week Alzheimer Nederland aan het collecteren. Het feit dat dat nodig is, zegt eigenlijk ook al iets. Dus aan jou de vraag, is er in Nederland genoeg bewustzijn over de ziekte van Alzheimer? Ik denk dat dat bewustzijn wel kan groeien. De ziekte van Alzheimer is een van de meest voorkomende oorzaken van dementie. En op dit moment zijn er zo'n 300.000 mensen in Nederland die dement zijn. Dat betekent dat 1 op de 5 mensen krijgt hiermee te maken. Ja. En we kunnen dat niet behandelen op dit moment. Je bedoelt 1 op de 5 mensen, dus in die leeftijdsgroep eigenlijk gaat dementeren. Ja, dus 1 op de 5 mensen die leeft gaat op een gegeven moment dementie ontwikkelen. Ja, dat is echt veel. Misschien dat we daar ook niet bij stilstaan, dat ons ook misschien gaat overkomen. Nou ja, dat is dus het hele ding met het bewustzijn. Juist omdat dat later in je leven zich ontwikkelt, ben je daar minder mee bezig. Maar het is niet alleen maar of je het jezelf gaat overkomen. Er zijn heel veel mensen die toch iemand in de familie hebben. Is zo. Zou ik denken. Ja, ja, en omdat het hoe ouder je wordt, hoe vaker het voorkomt. Dus als we gaan kijken naar de leeftijdsgroep van 90 jaar en ouder, dan hebben we het al over 1 op de 3 mensen die te maken heeft met dementie. En het lijkt voor veel mensen een soort van ver weg van je bedshow, en dat is iets wat onvermijdelijk is en toch wel gaat gebeuren. Ja. Dus daarom zouden ze denken van ja, dan is het niet nodig. Je kan er niks aan doen. Waarom zou je er dan ook onderzoek naar willen doen? Is dat een beetje wat je bedoelt? Precies. Maar ja, ik vind dat een beetje fatalistische instelling. Ja. Want uiteindelijk wordt dementie veroorzaakt door ziektes. En het is verschrikkelijk. Ja. Ja, het is misschien iets omdat het inderdaad op zo'n late leeftijd komt, dat mensen er gewoon niet bang genoeg voor zijn misschien. Of misschien is dat een beetje verkeerd verwoord. Ja, maar ja, ik denk het. Ja, want is het probleem ook steeds groter geworden de laatste decennia? Wij worden natuurlijk steeds ouder. Ja. Dus daardoor nemen de aantallen ook toe. Zeker. En dat gaat nog erger worden. Ja. De prognose is dat het aantal mensen met dementie tegen 2050 verdrievoudigt. Jeetje. Ja, omdat dus we ouder worden. Omdat we ouder worden en omdat we met meer mensen zijn. Ja, maar dat is de prognose. Als we er dus niet een behandeling voor zouden hebben of het niet zouden kunnen voorkomen, denk ik. Is zo. Want er wordt onderzoek gedaan. We hebben net gezegd, op het gebied van bewustzijn is er veel te verbeteren. Hoe zit dat met onderzoek? Wordt er al heel lang eigenlijk aan de weg getimmerd? Of beginnen we nu pas een beetje te begrijpen hoe deze ziekte werkt? Allebei. Dus de ziekte van Alzheimer is dus een van de meest voorkomende oorzaken. En dat is aan het begin van 1900 of de 20e eeuw ontdekt door dokter Alois Alzheimer. Misschien goed om even neer te zetten. Dus Alzheimer veroorzaakt dementie. Ja. En wat jij net zei, Alzheimer is de meest voorkomende oorzaak van dementie. Ja. Juist. Ja. Ja, dat is in 70% van de gevallen. En dat is dus ook een van de redenen dat vaak dementie en Alzheimer door elkaar worden gehaald. Alzheimer is de ziekte en dementie zijn de symptomen. Klopt dat? Precies. Juist. Ja. En toen hij... Louis Alzheimer? Ja, toen Alzheimer de aanwijzingen voor ziekte in de hersenen had gevonden van de eerste patiënt, heeft het echt nog 80 jaar geduurd voordat we erachter kwamen wat dat dan precies was in de hersenen. Ja. En door technologische verbeteringen en meer investering van geld in onderzoek is dat enorm versneld. Maar dan nog moet je, kijk, de hersenen, je kan niet zomaar heel even de schedel lichten en een stukje hersenweefsel eruit halen om te kijken wat er aan de hand is. Dus je moet allerlei technieken ontwikkelen om op een bepaalde manier te achterhalen wat nou precies bij levende patiënten misgaat. En dat is, daarvoor heb je biomarkers nodig. Een biomarker is? En een biomarker is een bepaling wat je kunt doen met lichaamsmateriaal. En dat vertelt ons iets over een bepaald proces wat zich afspeelt in je lijf. En dat kan dus ook in je hersenen zijn. En het is dus relatief recent dat we dat soort technologie hebben. Ja, pas sinds biochemische... jaren 90. Ja. Dus het is niet heel gek. Want ja, eigenlijk de vraag die ik nu heb is, hoe ver zijn we nu? Is er al überhaupt een bestaande behandeling? Kunnen we tegengaan? Kunnen we het behandelen? We kunnen het niet genezen. Maar er zijn wel recent ontwikkelingen in dat we de ziekte kunnen vertragen. Maar misschien kan... Zal ik daar nu al wat over vertellen? Ja, graag. Het is fijn om te weten hoe ver we nu zijn. Ja. Voordat we het inderdaad gaan hebben over wat voor onderzoek daar nog verder nodig is. Nou ja, dus bij de ziekte van Alzheimer, een van de eerste dingen die misgaat, is dat er een bepaald eiwit is in de hersenen dat gaat klonteren. Ja. En die eiwitklonters, die zijn giftig. Ja. En die noemen we amyloïd plaques. Ja. En er zijn nu geneesmiddelen die de plaques uit de hersenen kunnen halen. En wat is gebleken uit grootschalig onderzoek is dat dan de achteruitgang in het denkvermogen wordt vertraagd. En dat is heel erg hoopgevend, want dat betekent dat je het ziekteproces kunt veranderen en dat het dus ook invloed heeft op hoe hard je achteruit gaat. Ja. Maar het wordt niet gestopt. Nee, dat is geen genezing. Nee. Nee. En als je kijkt naar hoe de sprongen nu in onderzoek gaan, is genezing, denk je, ooit een optie? Ja. Oké, okay, dat is heel mooi. Dat is een optimistische kijk. En we gaan zo meteen even wat dieper in op de eiwitten waar je het over hebt. En ook over het onderzoek dat je daarnaar doet. Ik wil het even hebben over wat voor onderzoek het überhaupt is dat jij eigenlijk uitvoert. Want jij doet dat bij het Alzheimer Centrum van het Amsterdamse UMC. Hopelijk wat jij het zegt, je bent heel optimistisch over wat de sprongen in onderzoek kunnen zijn. En onderzoek dat jij daar doet is hopelijk een van die sprongen. Jij werkt als neuroinformaticus. Ja. En ik ben benieuwd eigenlijk, dat betekent dat je dus sowieso geïnteresseerd bent in het brein. En waar komt die fascinatie eigenlijk vandaan bij jou? Ik vind dat moeilijk om precies te zeggen. Maar ik heb als kind al een enorme fascinatie gehad in hoe het komt dat mensen zo verschillen. Dat we allemaal net even iets anders denken en toch kunnen we elkaar begrijpen, ook als we spreken. En dat is een van de redenen waarom ik psychologie ben gaan studeren. Maar daar kwam ik achter dat je niet per se wat leert over de biologie, althans toen. Ja. En toen ben ik wat meer in de hersenwetenschappen gaan rondsnuffelen. Het ging jou echt om die processen in het brein? Ja, maar wel in combinatie met wat er dan gebeurt. Ja. En wat ik ook enorm interessant vind is dat sommige mensen een bepaalde hersenziekte kunnen ontwikkelen. Maar dat mensen heel erg daarin kunnen verschillen van hoe een ziekte je treft en hoe je kunt genezen soms. Dus bijvoorbeeld met een hersenbloeding, wat kan gebeuren, is dat je vlak daarna heel ernstige klachten kunt krijgen met verlamming of wat dan ook. Sommige mensen die kunnen best wel goed revalideren en weer bijna normaal worden. En andere mensen helemaal niet. En die raken voor de rest van hun leven gehandicapt. En ik wil gewoon, er moet een iets zijn in de hersenen wat verschilt tussen die mensen, wat dit kan verklaren. En ik denk dat als we dat dan beter begrijpen, dat je daarmee andere mensen zou kunnen helpen. En de studie psychologie gaf niet genoeg uitleg daarvoor, begrijp nee, ik. Nee. Dus dan ben jij de kant van neuroinformatica opgegaan. Ja. Kun je kort even uitleggen wat dat is? Ja, dat is een studierichting die toen niet in Nederland bestond. Ik denk misschien nog steeds niet. Maar wel in Schotland, in Edinburgh en in Duitsland. Maar ik ben naar Schotland gegaan. En daarbij combineer je hersenwetenschappen met informatica. En het is vrij breed. Dus informatica geeft je bepaalde gereedschappen om heel helder een probleem op te delen in kleinere stukken. En vaak door een probleem zo in stukken op te delen, dan begin je al een beetje een oplossing te vinden. En dat vind ik heel fijn aan informatica. En zo kun je informatica gebruiken om bijvoorbeeld modellen te maken van hersencellen, hoe die dan precies zouden kunnen werken. Ja, het is vooral heel nuttig als je echt complexe systemen eigenlijk probeert in kaart te brengen, toch? Ja. Heel veel interacties. Ja. En dat is precies hier het geval. Nou, toch? Dat is zo. En ik bedoel, je hersenen die bestaan uit miljarden hersencellen en die maken nog een veelvoud van connecties. En door de manier hoe ze connecties maken, kunnen ze, verschillende cellen informatie met elkaar uitwisselen en ook de hersengebieden. Ja. En dat is wat ervoor zorgt dat je goed kunt denken en functioneren. En dat is ook wat ervoor zorgt dat als het stuk gaat, dat het denkvermogen kan afnemen. Ja. Maar wat ik dus het aller fascinerendste vind, is dat je hersencellen eigenlijk altijd bezig zijn om weer nieuwe connecties te maken. En ook als er iets stuk gaat, zitten er reparatiemechanismes in de hersenen die proberen toch weer contact met elkaar te maken, die cellen. Gebeurt dat ook nog bij mensen met Alzheimer? Ja. Of dementerende mensen, moet ik eigenlijk zeggen. En ik denk dat dat ook is waarom veel van die ziektes zo traag zijn. Omdat de reparatiemechanismes wel proberen tegen al die schade op te boksen. Maar op een gegeven moment dan is het te veel. Ja. En dan stort het systeem in elkaar. Ja. En het vak neuroinformatica helpt om dat in kaart te brengen. Toch hoe dat allemaal eigenlijk werkt als systeem. En ook de eiwitten dus, die daarbij spelen. Ja, die je net al noemde. Ja, dus het is heel breed. En één onderdeel daarvan zijn eiwitten. Ja, je zegt het is breed, maar het is ook een heel specifiek vakgebied. Ik kan me voorstellen dat niet heel veel neuroinformatici rondlopen. Klopt dat? Nee, dat klopt. Maar de hersenen zijn zo complex dat er zoveel verschillende aspecten zijn van hoe je dat kunt benaderen. Daarmee bedoel ik breed. Ja, je kan het op heel veel aspecten van het brein toepassen. Jij hebt gekozen om te gaan toepassen op om onderzoek te gaan doen naar de ziekte van Alzheimer bij het Alzheimer Centrum. Waarom koos je hiervoor? Is een persoonlijke ervaring? Is er iemand bij jou in de familie die eraan leed? Of vond je het gewoon belangrijk? Interessant? Ja, niet op dat moment. Ik vond het een heel belangrijk en relevant probleem. Het enige wat ik wilde, was vooral onderzoek doen naar hersenziektes. En als er één enorm groot onopgelost probleem is, dan is het de ziekte van Alzheimer. Dus daarom heb ik daarvoor gekozen. Is dementie in het algemeen een onopgelost probleem of specifiek de ziekte van Alzheimer? Nee. Ik denk bij de ziekte van Alzheimer, daar weten we het meest. En alle andere ziektes die dementie kunnen veroorzaken, daar weten we minder van. Dat zijn nog grotere problemen bijna. Ja, maar 70% van dementerende mensen, daarbij is de oorzaak Alzheimer. Dus als je daar iets kan oplossen. Hey, we duiken zo meteen echt die wetenschap in. Ja. En ook nog even de uitleg van wat er in de hersenen gebeurt. En ook hoe jouw onderzoek bijdraagt aan het voorkomen van de ziekte, hopelijk. Maar eerst de muziek. Je hebt je eigen muziek meegenomen, Betty. En het eerste nummer dat we luisteren is Hoop van Louis van Dijk. We hadden het net over het Alzheimer Centrum. Daar heeft het nummer ook mee te maken, klopt dat? Ja, dat klopt. Want Louis van Dijk was een hele bekende jazzpianist. En ook hij heeft dementie ontwikkeld. En de diagnose heeft hij gekregen in ons centrum. En ook al is er geen geneesmiddel, toch is het een opluchting voor veel mensen om een diagnose te krijgen. Want daarmee maak je concreet dat er een ziekte aan de gang is wat kan verklaren waarom er dingen zijn veranderd en waarom je bepaalde dingen niet meer kunt doen. Ja, dat proces gaat traag en daardoor is het verwarrend. Ja, maar het gebeurt ook in je hoofd. Dus je kan het niet zien, de ziekte. En dat maakt het niet alleen voor jezelf ingewikkeld, maar ook voor de mensen om je heen. En dat is ook een van de redenen waarom het krijgen van een diagnose ook een opluchting kan zijn. En dat was voor Louis van Dijk zo? Ja. En hij heeft toen een nummer gecomponeerd. Dat is dat nummer Hoop, wat we nu gaan horen. En dat heeft hij gespeeld bij ons voor de eerste keer in de koffiekamer, waar we een piano hebben staan. En daar was ik bij. En als ik eraan terugdenk, dan krijg ik nog kippenvel, omdat het me zo raakte. Ja. Is hij het ook blijven spelen in zijn dementerende fase, weet je dat? Ja, en hij heeft dat ook op tv-programma's uitgevoerd. Ik zag het volgens mij bij Pauw. Ja, klopt. Pauw. En weet je ook waarom het Hoop heet? Nou, we kunnen onze eigen betekenis eraan geven. Maar ik weet het even niet meer. Ik hoor in ieder geval bij jou Hoop. Meteen. Ja. Jij was heel positief over het onderzoek. Ja, ik hoop dat het was. Ja, nou, laten we ervan uitgaan dat hij dat bedoelde. En misschien kun je het kippenvel herbeleven. We gaan luisteren naar Hoop van Louis van Dijk. nacht van NTR. Met Ruben Roos en Jacobson. Bij ons in de studio is vannacht psycholoog en neuroinformaticus Betty Tijms te gast. Door middel van dataverwerking brengt zij de vele eiwitten die gelinkt zijn aan de ziekte van Alzheimer in kaart. Met als doel om de ziekte op tijd te kunnen detecteren bij mensen en een behandeling op maat te bieden. Heb je een vraag aan Betty over de ziekte van Alzheimer of over haar onderzoek naar eiwitten? Stuur je vraag dan in via de gratis app van NPO Radio 1 of bel gratis naar 0800-1121. Na het nieuws van 3 uur kun je dan live je vraag stellen in de uitzending. Nou Betty, we hebben net geluisterd naar Hoop van Louis van Dijk. Er was een mooi verhaal over verteld, over hoe jij het kippenvel kreeg toen je het hoorde, toen hij het speelde bij het Alzheimer Centrum. Heb je dat weer een beetje ervaren? Ja, zeker. Het stuk heet Hoop en je hoort dat ook in het stuk dat er een soort van misschien een licht in de verte zit. Maar er is ook droefheid. En dat voel je ook. En dat is ook zo mooi aan muziek. Ik denk dat er 2 gevoelens zijn die bij dit onderwerp heel erg spelen. Ja. Laten we heel erg proberen te focussen op de hoop in dit gesprek. Want dat is in ieder geval wat je met je onderzoek probeert. Uiteindelijk, ja, je hebt hoop met je onderzoek om in ieder geval te kunnen behandelen en uiteindelijk te kunnen genezen, zei je. Ja, dat is het doel. Ja. En voor de muziek hadden we even een beeld geschetst van ja, hoe het er nu een beetje voor staat met de ziekte van Alzheimer, hoe ver we eigenlijk zijn. Ik zou nu graag even een soort spoedcursus van de wetenschap krijgen, wat die ziekte precies is. Ik denk allereerst dat veel mensen misschien dementie en Alzheimer door elkaar halen. We hadden het net ook al even genoemd, maar kun jij dat even ophelderen misschien? Graag. Dementie is een naam voor de klachten die mensen ervaren. Dus het is een verzamelnaam voor de symptomen van mensen die samenhangen met het achteruitgaan in het denkvermogen. Dus dat wil zeggen dat je niet meer goed dingen kunt onthouden bijvoorbeeld. Of dat je je oriëntatie kwijtraakt in de ruimte en kan verdwalen op plekken waar je eigenlijk heel bekend bent. Aftakeling van je cognitieve vermogen misschien. Ja, cognitieve vermogen. Het denkvermogen. En de dementie, dus dat noem je dan ook een klinisch syndroom. Dat wordt veroorzaakt door een bepaalde ziekte. En dat is onder andere de ziekte van Alzheimer. En er zijn dus ook andere oorzaken. Ja. Voor dementie. En dat zijn? Ja, dan hebben we als andere meer voorkomende oorzaken vasculaire dementie. Dus dan heb je schade aan de bloedvaten. Dementie met Lewy bodies. L-E-W-Y. Ja. En frontotemporale dementie. En we hadden het erover dat Alzheimer dus het veroorzaakt wordt door 2 eiwitten. In ieder geval 2 belangrijke eiwitten die niet meer goed functioneren. Ja. En dat is dan anders bij die andere. Heeft dat ook te maken met eiwitten of heeft dat weer te maken met de andere? Ja, dus dat hebben ze de meeste. De dementie met Lewy bodies en frontotemporale dementie, die hebben ook te maken met dat eiwitten gaan klonteren. Maar het zijn andere eiwitten. En dat kan ook in andere hersengebieden zijn. En het gevolg is dat je daardoor dan ander type klachten krijgt. Ja, want wat zijn de verschillen in de symptomen uiteindelijk? De dementiesymptomen? Ja, bij frontotemporale dementie dan is dus de voorkant van de hersenen wat afsterft. En dat zijn hele ingewikkelde. Want dan blijft je geheugen eigenlijk nog best wel goed. Maar wat er gebeurt is dat je persoonlijkheid helemaal kan veranderen. En dus de voorkant van je hersenen, daar zitten hersenfuncties die eigenlijk bepalen hoe we zijn en wie wij zijn. Ja. En dat kan totaal veranderen. Ja, dus dan wordt je persoonlijkheid en je wordt ook minder sociaal, begreep ik volgens mij. Nou ja, je kan ook. Het is meer dat je minder goed je kan inleven in anderen. Ja. Dat zal veel frustratie opleveren bij naasten, denk ik. Ja. Maar dit is frontotemporale dementie waar we het over hebben nu. Ja. En bij Alzheimer, wat zijn daar de meest voorkomende klachten, symptomen van het dementeren? Een verlies in geheugen. Ik denk dat bijna iedereen dat ook wel zal associëren met dementie. Ja. En ja, kun je misschien een idee geven van hoe een Alzheimer-patiënt dit ervaart? Ja. Dus anders dan met wat we hadden over de verandering in je persoonlijkheid. Mensen die Alzheimer hebben in een heel vroeg stadium merken dat vaak al. Ja. En ook als je al dement wordt, weten mensen wel dat er wat aan de hand is. En dat kan heel frustrerend zijn. Ja, die fase, die overgangsfase is al heel erg verwarrend en confronterend. Want je weet dat je langzaam eigenlijk aan het wegglijden bent. Ja, en helemaal als je een diagnose krijgt, dan weet je ook dat daar geen oplossing voor is en dat het alleen maar erger gaat worden. Ja, zo eng. Is dat ook de fase? Op een gegeven moment heb je eigenlijk niet meer door dat je aan het dementeren bent. Klopt dat? Ja, maar dat is echt de eindfase. Juist. Ja. En is ook de ene vorm van dementeren, dus door de ene oorzaak. Zie je daar ook meer lijden in terug? Of is eigenlijk, zou je zeggen, iedereen die dementeert leidt daar eigenlijk in gewoon grote mate aan onder? Ja, maar bij frontotemporale dementie zie je minder vaak dat de patiënt eronder leidt. Die hebben minder inzicht in dat er een ziekte aan de gang is. Ja, het zijn je hersenen die veranderen en die bepalen je persoonlijkheid. Ja. Dus dat is gewoon de realiteit. En daar zie je dat het lijden vooral bij de mensen om de patiënt zit. Ja. Maar goed, bij elke vorm van dementeren is er gewoon lijden alom, toch? Absoluut. Het is geen wedstrijd. Nee, zeker. Het is één grote hoop ellende. En ik heb ook wel eens me laten vertellen, want je zegt net, bij Alzheimer is het echt vooral het geheugen dat verdwijnt. Ik heb me wel eens laten vertellen dat de vroegste herinneringen, dat die het langst behouden blijven. Dus dat je laatste herinneringen als eerste verdwijnen. Klopt dat? Nou ja, zo ongeveer. En het is vooral dus dat het leren van nieuwe dingen en het korte termijn geheugen, dat een van de eerste dingen zijn die wegvallen. En je verliest steeds meer herinneringen. Maar het is moeilijk om te zeggen wat je precies blijft behouden. Maar het zijn wel vaak herinneringen vanuit het verre verleden, dat klopt. Het is ook heel moeilijk om zo iemand te vragen wat ze wel en niet ervaren. Want nou ja, kan ik me voorstellen. Kijk, daar doen we onderzoek ook naar. Ja. Maar de moeilijkheid zit er maar in dat je nooit precies weet wat er nou echt in de hersenen gebeurt en zit. Ja. En op wat voor leeftijd beginnen deze klachten meestal? Het overgrote deel van de mensen die dementie hebben, die zijn 80 jaar en ouder. Maar in 10% van de gevallen kun je ook dementie zien bij mensen die jonger zijn. Jonger dan 65 jaar. En dat is iets wat we noemen early onset dementia. 10% is best wel veel. Ja, vind ik ook. Maar over wat voor leeftijd hebben we het dan wel? Nou, dan hebben we het over een leeftijdsrange ongeveer van 45 tot 65. Dus dan hebben we het over mensen die gewoon nog jonge kinderen kunnen hebben en werken. Ja, en die mensen, die zullen zeker niet, als ze iets merken, zullen zeker niet verwachten dat het dementie is. Nee, en de huisarts ook niet. En weten jullie of daar een genetische aanleg is voor early onset? Ja. En sowieso is bij Alzheimer en bij dementie een bepaalde erfelijke component. Maar vaak zie je dat mensen die op een jonge leeftijd dementie ontwikkelen meer erfelijke risicofactoren hebben. Een drager van een bepaald gen zijn. Ja. Maar dat is super zeldzaam. Dat zegt 1% van de gevallen. Je zei net, we kunnen niet in mensen hun hoofd kijken. Toch lukt dat een beetje. In ieder geval in het onderzoek dat jij doet. En we begrijpen steeds beter wat er dus op biologisch niveau gebeurt. Dus kun je kort uitleggen hoe de ziekte van Alzheimer, wat er fout gaat in het brein, hoe dat leidt tot die symptomen van dementie? Je noemde eigenlijk al, net voor de muziek, al twee eiwitten. Ja. Dat is de kern eigenlijk, toch? Dat is de kern, ja. Dat is amyloïd en tau. En dat zijn twee eiwitten die iedereen heeft. En normaal gesproken zijn die oplosbaar. En niemand weet eigenlijk wat precies de functie is. Maar we denken dat dat normaal gesproken iets te maken heeft met het maken en afbreken van verbindingen tussen hersencellen. Die eiwitten die kunnen gaan klonteren. En op het punt dat ze klonters gaan maken, dan worden ze ook giftig. En dan krijg je allerlei reacties van andere hersencellen ook, waardoor de connecties tussen hersencellen beschadigd raken. Ja, het gaat echt over het gif eigenlijk, het vergiftigen van hersencellen. Dat doen de klonters van de eiwitten. Ja. Daar is iets mee wat giftig is en waardoor de hersencellen beschadigd raken en daardoor niet meer goed hun werk kunnen doen. Ja. En jij doet ook onderzoek naar eiwitten, maar het meer dan alleen die twee eiwitten, klopt dat? Ja, er zijn duizenden eiwitten in de hersenen. En die zijn belangrijk om signalen tussen hersencellen door te geven. Sommige van die eiwitten die komen terecht in het hersenvocht. Dus rondom de hersenen zit hersenvocht. En dat werkt een beetje als een stootkussen. Want anders zouden je hersenen de hele tijd tegen je schedel aanbotsen. En dat is niet de bedoeling. Nee. Maar er zitten ook allemaal voedingsstoffen in dat hersenvocht. En er worden afvalproducten afgevoerd. Nou is het zo dat hersencellen ook eiwitten over en weer sturen als signaaltjes. En een deel van die eiwitten kunnen in hersenvocht terechtkomen. En dat is waar ik onderzoek naar doe. Ja, je doet onderzoek met hersenvocht. Met hersenvocht. En jij kijkt naar al die eiwitten. Ja. Want je probeert meer interactie, je probeert interacties in kaart te brengen. Of te kijken hoe al die eiwitten eigenlijk invloed hebben. Ja. Op uiteindelijk de ontwikkeling van Alzheimer. Ja. Als ik het goed begrijp. Zo is het, ja. Want die eiwitklonters waar we het over hadden, dat konden voor een hele lange tijd alleen maar in kaart brengen nadat mensen waren overleden. Door ze aan te kleuren met bepaalde stoffen en dan kon je het zien onder een microscoop. En in de jaren 90 is ontdekt dat je die eiwitten ook kon meten in het hersenvocht. En dat is iets wat we kunnen krijgen met een ruggenprik. Dat is met een hele dunne naald. En dan kun je een beetje hersenvocht laten druppelen. En daarin meet je dan amyloïd en tau. Maar er zitten dus duizenden andere eiwitten ook in. Maar ik zeg dit om duidelijk te maken dat die concentraties van amyloïd en tau die veranderen dus bij mensen met de ziekte van Alzheimer. En dat hangt samen met de aanwezigheid van die klonters. Dus als eiwitconcentraties veranderen, dan kan dat ons wat vertellen over bepaalde ziekteprocessen die op dat moment in de hersenen bezig zijn. Dus het idee is om een soort van te monitoren hoe die eiwitconcentraties veranderen, klopt dat? Uiteindelijk, ja, bijvoorbeeld. Want ik denk, maar dit is echt heel erg nieuw onderzoek, want het is pas sinds een aantal jaar dat je zoveel eiwitten in het hersenvocht kunt meten. Maar dat is enorm interessant, want nu, in plaats van dat je op het aller eind van de ziekte, na het overlijden van iemand in het weefsel, dan gaat kijken naar dit soort eiwitveranderingen, kun je nu bij levende mensen dat meten. En wat voor levende mensen moet ik aan denken? Kijk je eigenlijk alleen naar mensen op oudere leeftijd of juist al op eerdere leeftijd? Vooral op oudere leeftijd. Dus bij ons in het Alzheimer Centrum in Amsterdam, dat is trouwens heel bijzonder van waar ik werk als neuroinformaticus. Dat is een beetje gek dat je dan in een ziekenhuis werkt. Ja. Maar ik denk juist dat dat heel mooi is. Maar dat wou ik eigenlijk helemaal niet zeggen. We zien mensen voor zorg. Dat zijn mensen die naar ons door worden verwezen omdat er een verdenking is van dementie. Ja. En die gaan door een hele diagnostische procedure. Dus dan doen we allerlei testen om vast te kunnen stellen dat iemand dementie heeft. Maar we nemen ook hersenvocht af om erachter te komen of de klachten worden veroorzaakt door de ziekte van Alzheimer. En als patiënten dat goed vinden, dan mogen we ook dat materiaal gebruiken voor onderzoek. En dat is voor een groot deel de mensen die meedoen aan mijn onderzoek. Want op die manier kun je echt gewoon zo'n eiwit vingerafdruk, zou ik het maar noemen, een soort van patroon van eiwitten, koppelen aan die klachten. Precies. En dat is wat jij probeert te doen. En jij hebt het dan over duizenden eiwitten. Ja. Ja. Jullie doen ook onderzoek. Dus niet alleen met patiënten met klachten, maar ook onderzoek met tweelingen. Klopt dat? Ja, dat wat klopt. Wat is daar het idee van? We hebben ook extra onderzoeken bij het Alzheimer Centrum. En dat is met mensen om mensen in kaart te brengen en te volgen over de tijd. Die in het begin helemaal niks hebben, maar wel ouder zijn. En ja, hoe ouder je wordt, hoe meer kans je hebt om dement te worden. En onderdeel van zo'n onderzoek is inderdaad in één eigen tweelingen. En het interessante van deze onderzoeksdeelnemers is dat ze precies dezelfde genen hebben. Dus als ze ergens in veranderen, dan kan dat alleen verklaard worden door iets unieks wat één van hen heeft meegemaakt. En wat voor iets zou dat kunnen zijn? Een dieet of zo? Of? Ja, nou, daar proberen we dan achter te komen. Ja, we hebben een voorbeeld van zo'n tweeling. Dat zijn broers Jacques en Fred. Eén vandaag in een korte reportage over hoe zo'n bijdrage aan de wetenschap eruit ziet. Dat is vrijwillig namelijk, zoals jij zegt. Ze waren een hele dag in het ziekenhuis voor allerlei onderzoeken. En daarover zeiden ze het volgende. Nou, we doen het heel graag. We vinden het ook heel leuk. En het is ook een leuk team die daarmee bezig is. En nou, als we bijdragen aan de wetenschap van dit team en voor de Alzheimer, om daar iets voor te ontwikkelen, zodat mensen daar iets aan kunnen hebben. Ja, voor de toekomst, ja, dat zou wel daar zijn. Is het voor. Ja, dus daar doe je het allemaal voor. En daar doen we het voor, ja. Doen we het voor, ja. Ja, dus ze doen het graag. Misschien voor ze ook die hoop die jij net ook uitsprak. Maar er wordt toch wel wat van ze gevraagd, wil je zeggen. Ze zijn een hele dag in zo'n ziekenhuis. Wat voor proefjes moeten ze allemaal ondergaan eigenlijk? Ze ondergaan alle proeven die onderdeel zijn ook om een diagnose te stellen van dementie. En ook alle lichamelijke of biomarker onderzoeken. Dus ze krijgen een ruggenprik, als ze dat willen. Een hersenscan. Daarmee kunnen we zien of er al krimp van de hersenen is. Ook een ander type hersenscan, dat is een PET. En daarmee wordt een stof in het lijf gebracht wat zich gaat binden aan de amyloïde plaques of de tau tangles. Dus dan weet je niet alleen dat het aanwezig is, maar ook precies waar in de hersenen. En dan heel veel neuropsychologische testen. Want zo kunnen we het denkvermogen in kaart brengen. Ja. Is er dan ook een kans dat zij uiteindelijk dat ze een eigen kans op dementeren verminderen dankzij hun eigen bijdrage uiteindelijk? Oeh. Of gaat het onderzoek niet zo snel, zou je denken? Nee, ik denk niet dat het zo snel gaat, maar het is wel superbelangrijk. En we hebben dankzij deze tweelingen al ontdekt dat we wisten al dat het amyloïde-eiwit klontert als het denkvermogen nog normaal is. En dan kan het nog wel 15 jaar duren voordat iemand dement wordt. Juist. Dus ja, en dat geeft je informatie over het snel, het vroeger detecteren. Klopt dat? Ja, dat klopt. En dat is informatie wat je nodig hebt. Want dat geeft ook hoop. Omdat als je zo'n lange periode hebt dat het duurt voordat je dement wordt, dan kun je misschien ontdekken welke ziekteprocessen uiteindelijk leiden tot dementie en dat je die kunt stoppen. Ja. En misschien dan dementie voorkomen, want dat is wat je wil. Dat is het doel, hè? Het gaat er uiteindelijk om. En in de ideale wereld, als je onderzoek grote sprongen maakt, dan zou je dus op eerdere leeftijd hersenvocht kunnen prikken en dan eigenlijk kunnen zien al wat er gaat gebeuren qua Alzheimer-ontwikkeling en dementeren. Begrijp ik het goed? Ja, ja, dat precies. En misschien in de toekomst, als we uiteindelijk behandelingen hebben, dan zou je een soort van screening kunnen doen en dan zeggen van, nou, u heeft deze geneesmiddelen nodig, we zetten deze processen stop en u kunt normaal ouder worden. En daarvoor moeten er wel nog de juiste geneesmiddelen komen. Precies. En daar heb jij eigenlijk weinig invloed op, denk ik. Of in ieder geval, dat is een heel ander tak van onderzoek, toch? Nou ja, mijn invloed is dat ik dat hersenvochtonderzoek gebruik om nieuwe inzichten in de onderliggende ziektemechanismen te vinden. Want mensen verschillen heel erg daarin. Dus alle Alzheimer-patiënten hebben amyloïde en tau in de hersenen. Maar mensen verschillen heel erg in hoe die amyloïde en tau-eiwitten gaan klonteren. We weten eigenlijk niet eens waarom, maar waarschijnlijk verschillen mensen daarin. Maar ook hoe de hersenen daar vervolgens op reageren. Dus ik zei het verkeerd. Eigenlijk kun jij ook nog heel veel bijdragen aan het geneesmiddelenonderzoek. Want ja, je brengt heel veel informatie in kaart over de processen van die eiwitten. Daarom vind ik dit zo enorm interessant onderzoek. Ja, want gaat op heel allerlei manieren kan een bijdrage aan het vinden van een oplossing. Je brengt die ziekte echt in kaart eigenlijk. En dat doe je door jouw expertise als neuroinformaticus, toch? Want wat jouw kracht hierin is dus het eigenlijk van enorm veel informatie en heel veel complexe interacties, wat ook bij iedereen anders is, om daar toch enige soort van orde in aan te brengen en informatie uit te kunnen halen. Klopt dat? Precies. Dat is precies wat dan mijn expertise is. En ik vind dat enorm veel voldoening geven om dat ook te doen binnen het Alzheimer Centrum. Omdat dit kun je niet in je eentje doen. We werken samen. Dus ik kan mijn expertise koppelen aan de expertise van neurologen die heel veel klinisch inzicht hebben. Ja. En jouw expertise is zowel biochemisch eigenlijk als echt, je bent goed met data. Je bent echt een informaticus ook, hè? Ja, en dat vind ik ook echt leuk. Ja, ben je dan een van de weinige mensen in de wereld die dit kan, denk je? Denken? Die zoveel data over het brein op deze manier in kaart kan brengen? Hoef je niet bescheiden over te zijn, hè? Och, ja, dat vind ik dus echt heel lastig. En het klinkt wel zo. Het klinkt als iets wat neuroinformaticus. Nee, maar het klopt dat ik met dit hersenonderzoek, hersenvochtonderzoek, waarin we duizenden eiwitten hebben gemeten, daarmee heb ik met mijn expertise verschillende varianten van Alzheimer gevonden. Als eerste in de wereld. En daaruit blijkt dat er heel veel verschillende soorten processen kunnen ontregelen in de hersenen. Maar dat patiënten dus verschillen in precies welke processen. Ja. En hoeveel verschillende varianten zijn er? Nu heb ik er 5. Dus uiteindelijk van al die 4, van duizenden soorten eiwitten, teruggebracht tot 5 verschillende patronen. Klopt. Als ik je goed begrijp. Dat klopt. Dat is best knap. Dat is een hele, daar heb je veel dataverwerking voor nodig. Ja, en dat niet alleen heel veel eiwitten, maar ook heel veel mensen. Dus dit is in hersenvocht meer dan 400 patiënten. Ja. En ik denk dat als we naar nog meer patiënten kijken, dat we misschien nog wel meer subtypes zouden kunnen vinden. Het onderzoek dendert door. Zeker. Hey, wij gaan zo meteen naar. Laten we hopen dat de toekomst die jij schetst dankzij je onderzoek ook realiteit wordt waar je het over hebt. Dus het kunnen behandelen en uiteindelijk ook genezen van Alzheimer. En dat we daardoor een heleboel dementieklachten kunnen voorkomen. Jij werkt ook nog aan een onderzoek naar dementie. Een ander onderzoek naar dementie. Dat gaat over muziek. Voordat we daarop ingaan, wil ik eigenlijk het volgende nummer draaien. Dat is Questo Marosso, de opening van La Bohème, een opera van Puccini. We hebben een versie onder leiding van Leonard Bernstein. Dit muziekstuk heb je uitgekozen omdat het ook te maken heeft met dementie op een bepaalde manier. Ja, dat klopt. Ik heb deze uitgekozen omdat mensen die dement zijn, die kunnen wel nog genieten van dingen. Je verliest heel veel, maar niet alles. En het ding is dat het nog best lastig is om nog leuke dingen te kunnen blijven doen. Want iemand die dement is, kan tijdens een operavoorstelling opeens gaan meefluiten, bijvoorbeeld. En ja, dat ga je niet zo gauw doen bij de stopera. En in Schotland is een operagezelschap en de directeur van het Schotse Operahuis had zelf een ouder die dement was geworden. En hij was zo gefrustreerd dat het bijna niet mogelijk was om zijn moeder weer nog mee te nemen naar een voorstelling. dat hij besloot, ik ga dementievriendelijke opera-voorstellingen organiseren. En ik ben een keer daarheen geweest. En dat was deze opera van Puccini. En ik kan me nog heel goed herinneren dat voor mij in de zaal zat een ouder echtpaar. En zodra het orkest begon te spelen, zag ik ze zo gelukkig weer met elkaar zijn. En ik denk dat is ook echt de kracht van muziek, dat het verbindt. En dat je met elkaar nog wat kunt doen. Ja, we hebben hier ook op, in de dag van NTR vaker gesprekken gehad over wat muziek doet en dat het verbindt. En het is heel mooi om het hier weer te horen in de context van mensen die eigenlijk al ver afgetakeld zijn, dat het toch ook daar weer een helende kracht heeft. Wij gaan nu luisteren naar het stuk waar je het over had. Dus Questo Marosso van La Bohème, een opera van Puccini. Questo mar rosso mi ammollisce a sidra. Come se addosso mi piovesse in sudore. Per vendicarmi a fuoco del faraon. Che fai? Nei cieli vigi guardo fumar dai mille comignoli Parigi e penso a quel poltrone vecchio caminetto ingannatore che vive in ozio come un grande signore. Le sue rendere oneste non penso non ricevere. Le sue oneste che vanno sotto la neve. Rodolfo, io voglio dirti un mio pensiero profondo. Un freddo cane. Ed io, Marcello, non ti nascondo che non credo a suor della fronte. O ghiacciate le dita. Singolate giù in la grande acciaia che il cuore di un sempre un caminetto che sciupa troppo e in fretta dove l'uomo è facile e la donna è l'allare l'uno brucia in un soffio e l'altro sta a guardare. Fuoco ci vuole, aspetta, sacrifichiamo la sera. Eureka, provasti? Sì. Is Vico, sì dal mio dramma. Io trovo scintillante. Vivo! Ma dura poco. La brevità, gran pregio. Autore a me la sedia, questi intermezzi fan morir di media. Presto atto secondo, non far sussurro. De nacht van NTR. Met Ruben Roos en Jacobson. Bij ons in de studio is vannacht psycholoog en neuroinformaticus Betty Tijms te gast. De afgelopen drie kwartier ben ik met haar in gesprek geweest over de ziekte van Alzheimer en hoe zij met haar onderzoek een behandeling op maat hoopt te bieden om die ziekte tegen te gaan. Tot drie uur praat ik nog met haar over het belang van muziek bij dementerende mensen. Heb je ondertussen een vraag aan Betty over Alzheimer of over dementeren of over haar onderzoek naar eiwitten? Stuur je vraag dan in via de gratis app van NPO Radio 1 of bel gratis naar 0800-1121. Na het nieuws van drie uur kun je dan live je vraag stellen in de uitzending aan Betty. Betty, we hebben net een indrukwekkend stuk opera gehoord. Ik luister niet vaak opera, dus voor mij is het wat nieuws. Maar ja, voordat we het nummer aanzetten, hadden we het al over waarom we hier naar luisteren. En je vertelde een verhaal over eigenlijk wat muziek nog kan oproepen bij mensen met dementie. Dat het heel erg belangrijk kan zijn voor hen, toch? Ja, nou ja, je verliest veel als je dement wordt. Maar er zijn dingen die je nog wel kunt doen. En ook samen. En muziek is daar één van. Dat muziek is iets waar mensen nog heel erg van kunnen genieten. En ook heel erg een soort van kunnen opkikken. En jullie doen hier ook onderzoek naar? Of jij werkt mee aan onderzoek? Ja. Hoe ziet dat eruit? Dus dat muziek heel helend kan werken. En dat weten heel veel mensen. Vooral mensen die in een verzorgingstehuis werken. Er zijn heel veel muziektherapeuten. Maar hoe dat nou kan, dat weten we niet heel erg goed. En daar is eigenlijk best wel weinig onderzoek naar gedaan. De vraag hoe. We weten dat het werkt. Ja, maar en je zou het eigenlijk op een soort van gevoelsmatig niveau kunnen uitleggen. Ja. Van ja, muziek, daar beleef je gewoon van op. Ja, nee, ja, maar dat is niet echt een verklaring. Nee, op wetenschappelijk niveau snijdt dat geen hout. En het is zo verwonderend, omdat je hebt enorm veel hersenschade. Dat wil zeggen, de hersencellen sterven af. Dus dat kan niet activeren als het niet meer werkt. En toch is er iets met muziek dat er wel iets kan activeren. En hoe dat precies zit, dat weet helemaal niemand. Maar jullie proberen erachter te komen? Nou ja, we proberen een start te maken met ons onderzoek. Dus wat we doen is dat we mensen in een beginstadium van dementie... daarvan maken we een hersenscan van de hersenactiviteit... terwijl mensen luisteren naar hun favoriete muziek. En dat gaan we vergelijken, want we zijn nu bezig met onderzoek... dus ik weet ook nog niet wat eruit komt. Maar we denken dat door het luisteren van de favoriete muziek... dat er iets gebeurt in de hersenen wat dan een soort van... tjung, alles aanzet. En we gaan dat achterhalen door te vergelijken... wat er gebeurt met de hersenactiviteit... als je naar hele saaie liftmuziek of zo luistert. En komen er nu al resultaten uit? Ja, je kan uiteindelijk alleen wat op groepsniveau zeggen. Omdat alle activiteit in je hersenen, wat je meet... wil je proberen te linken echt aan dat het precies de muziek aan het reflecteren is. En niet dat je net aan het denken bent van wat een herrie maakt die scanner of wat dan ook. Maar... we kijken wel al een beetje naar de hersenscans. En je ziet al een klein beetje verschillen ook... tussen hersenactivatiepatronen... bij mensen met dementie met verschillende oorzaken. Ja. En wat kun je daaruit concluderen? Of is dat heel moeilijk om nu al wat over te zeggen? Nog niet zoveel. Nog niet zoveel. Maar je merkt in ieder geval wel dat er iets gebeurt... Ja, er gebeurt wel wat. En je kan het ook echt zien. Je kan het zien. En je kan ook zien dat dat anders is dan bij mensen die niet dement zijn. Ja. En wat... Oh. Nee, ga door. Wat we al wisten van een eerder onderzoek wat we hadden gedaan. Toen hebben we de literatuur bekeken op wat bij normale jonge mensen gebeurt als ze luisteren naar muziek. En we hebben die activatiepatronen vergeleken met de patronen van hersenschade bij frontotemporale dementie. En wat zo opvallend is, is dat dat overlapt heel erg. Wat er bij jonge mensen gebeurt en bij frontotemporale. Ja, dus de gebieden die bij jonge mensen actief worden als ze luisteren naar muziek, dat zijn de gebieden die juist afsterven bij frontotemporale dementie. Ja, oké. Nou denk je, hoe kan het dan dat je dan toch nog van muziek kan genieten? Ja. Want dat verdwijnt niet. Nee. Nou ja, dat is dus precies wat we hier proberen te achterhalen. Is het informatie die je ook kan inzetten om voor therapeutische redenen, voor mensen die dementeren? Ja, misschien in een verre toekomst. Het is nu vooral uit interesse, misschien. Ja, dit is een eerste startpunt. Dus als blijkt dat er helemaal geen activatie is, ja, dan weet ik het eigenlijk ook niet zo goed. Dat zou een resultaat kunnen zijn. Maar je ziet dat er iets gebeurt en je wil dat toch ook verklaren? Je ziet wel dat er iets gebeurt. Dus het zou kunnen dat er misschien nog bepaalde hersencellen zijn in die aangedane hersendelen die wel activeren. Nou ja, dan zouden we op een later punt in hersenweefsel kunnen kijken of daar misschien iets beschermends in zit. Ja. Nou, daar zijn we nog niet. Nee. Maar het zegt in ieder geval ook iets over muziek, dat dementerende patiënten, dat ze opleven bij het horen van muziek. Ja. Ik zou hier nog heel lang met jou over kunnen doorpraten, maar helaas zijn we aan het einde gekomen van ons uurgesprek. Nou, dat gaat heel snel. Gaat snel, hè? Het vliegt voorbij. Dankjewel, Betty. Na het journaal praten we natuurlijk nog even door met vragen van de luisteraars. Dus heb je een vraag aan Betty over de ziekte van Alzheimer, over dementie of over haar onderzoek naar eiwitten, of het verband tussen muziek en dementie, dan is dit je kans. Stuur je berichtje in via de gratis Radio 1 app of bel naar 0800-1121. En dan kun je live je vraag stellen aan Betty in de uitzending. Tot zo. NPO Radio 1. Is van Kesteren met het NOS-journaal. De staking van acteurs in Hollywood is voorbij. Er is een voorlopig akkoord bereikt tussen de studio's en de vakbond van acteurs. Die eiste sinds juli vooral dat streamingsdiensten als Netflix en HBO hun winsten deelden. Ook wilden de acteurs een hoger minimumloon en bescherming tegen de komst van AI. Ze zijn bang dat ze op den duur vervangen worden door kunstmatige intelligentie. Morgen buigen de leden van de Amerikaanse filmvakbond zich over het voorlopig akkoord. Naar schatting heeft de staking de filmindustrie ruim $6 miljard gekost. Bij een frontale botsing in de Amerikaanse staat Texas zijn 8 mensen om het leven gekomen. Volgens de politie gebeurde het ongeluk toen agenten in de vroege ochtend de achtervolging inzetten op een vermoedelijke mensensmokkelaar. De plaats van het ongeluk ligt dichtbij de grens met Mexico. De bestuurder reed met hoge snelheid weg van de politie, probeerde een vrachtwagen in te halen en botste daarbij op een andere personenwagen. De slachtoffers kwamen uit de VS en Honduras. Hamas heeft geen controle meer over het noorden van de Gazastrook, dat zegt het Israëlische leger. Een woordvoerder zegt dat een hele divisie bij de invasie betrokken is. Dat zijn zo minstens 10.000 militairen. Het zou de grootste inzet van Israëlische militairen in vijandelijk gebied zijn sinds de Libanonoorlog in 1982. Tijdens gevechtspauzes zijn volgens het leger nog eens 50.000 inwoners van het noorden van de Gazastrook vertrokken naar het zuiden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een opslagplaats gebombardeerd van milities in Syrië. Die zouden banden hebben met de Iraanse Republikeinse Garde. Volgens defensieminister Austin worden vrijwel dagelijks Amerikaanse troepen aangevallen met raketten en drones. De bombardementen zijn uitgevoerd door 2 F-15 straaljagers, maar het is niet bekend wat de schade is. Het is de tweede keer in korte tijd dat de VS basis aanvalt in Syrië. Het weer. Op veel plaatsen regent het af en toe. Morgenochtend trekt de regen naar het zuidoosten weg en is het even droog. Maar 's middags volgen weer buien. Het wordt maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht. Het woord is nu aan jou. De nacht van NTR. Met Ruben Roos en Jacobson. Bij ons in de studio is deze nacht Betty Times de gast. Als neuroinformaticus bij het Alzheimer Centrum in het Amsterdam UMC brengt zij complexe systemen van eiwitten in kaart. Zo kunnen we hopelijk de ontwikkeling van Alzheimer op eerdere leeftijd herkennen en een behandeling op maat voorschrijven. Het afgelopen uur ging ik met haar in gesprek over de ziekte van Alzheimer, over haar onderzoek en over het belang van muziek voor dementerende mensen. En nu zijn we benieuwd naar jouw vragen. Want heb je een vraag aan Betty over Alzheimer, dementie of haar onderzoek daarnaar? Stuur je vraag dan nu in via de app van NPO Radio 1 of bel gratis naar 0800-1121. Dan kun je direct je vraag aan Betty stellen. Wij zitten voor je klaar en de eerste bellers hangen al aan de lijn. We beginnen met een vraag van Jos. Jos, goedenacht. Ja, goedenacht. Ik had een vraag aan uw gast, als dat mag. Zeker weten. Ja, er zijn een aantal onderzoeken, bijvoorbeeld van professor Esther Aarts, AARTS, aan het Donders Instituut van het Radboud. En die zijn erop gericht dat die twee onderzoeken van haar, het eerste onderzoek van voeding, beweging en ontspanning en het effect daarvan op Alzheimer. En een ander heel interessant onderzoek is het effect van voeding, darmflora op Alzheimer, het microbioom natuurlijk. En dat is één. Een ander onderzoek wat ook heel interessant is, is Okinawa. Daar komt in Japan, daar heb je de meest gezonde 100-plussers. Daar komt dus eigenlijk diabetes, Alzheimer en obesitas veel minder voor. En nou is de theorie dat dat wellicht door hun voeding kan komen, die meer plantaardig is en veel vis en zo. Nou, je bent goed ingelezen, Jos. Nou, is daar nog een neuroloog, Agnes Flowell, aan de Universiteit van Münster, die is nou aan het kijken of er inderdaad effecten zijn van plantaardige voeding en van vaste op Alzheimer. Is er nog een derde? Dat is aan de Universiteit van Gent, waar mijn zoon net gepromoveerd is op het effect van zeldzame complexe suikers op diabetes, maar ook op andere chronische ziektes. Dus als ik je goed begrijp, Alzheimer, dan is je vraag verband tussen voedsel en Alzheimer. Of zij bekend is met die enorme effecten die de eiwitstofwisselingen en de koolhydraatstofwisseling vanuit de voeding, nee, en vanuit de darmflora, dus professor Esther Aarts, ja, en Agnes Flowell van de Universiteit van Münster en mijn zoon Amar van Laren, Universiteit van Gent. Dus de effecten van voeding op Alzheimer. Maar dan zit je natuurlijk... Ik ga je onderbreken. Ik zie Betty al knikken. Betty, jij bent hier zeker bekend mee, of niet? Jazeker. Ik hoor eigenlijk twee verschillende dingen. Voeding. Nu is het zo dat op dit moment het microbioom meer wordt onderzocht. Er is nog niet het gouden dieet gevonden. En het klopt inderdaad dat in Japan een soort van blue zone is van mensen die heel gezond oud worden. In Nederland hebben we ook zo'n blue zone. Dat is ook wel leuk om te weten. Dat is in Mag ik Zeeland. Raden waar het is? Oh, Zeeland. Okay, heb ik niet geraden. Oké. Okay, oh, jammer. Ik had je wel weer Ik was voor Friesland raden. Gegaan, denk ik. daar hebben we de meeste 100-plussers. Ja. En ik heb helemaal niet verteld, maar dit is ook een onderzoek wat we doen bij het Alzheimer Centrum. Naar mensen die 100 jaar en ouder zijn en helemaal niet dement. Nee. En dat onderzoek wordt geleid door Henne Holstegen. Ja. En het effect van voedsel, je had het eigenlijk net al over wat je met die tweelingen doet, is kijken naar een soort van externe factoren die niet genetisch zijn. Ik kan me voorstellen dat voeding daar een groot onderdeel van is. Dat zou kunnen. Het lastige is dat mensen zo enorm verschillen daarin. Dus één manier is inderdaad dat je kunt kijken naar andere regio's in de wereld waar je een ander dieet zou kunnen hebben. Ik denk wel dat er een relatie is, maar het is vrij complex. Bij Parkinson daarentegen is er een heel duidelijk verband tussen landbouwgif en Parkinson. Ja, juist, ja, dat hebben we in Nederland meegemaakt. Nou, duidelijk antwoord. Dankjewel, Jos, voor je goed geïnformeerde vraag. En Betty, voor je antwoord. We gaan door naar de volgende bedder. Dat is Frank. Frank, goedenacht. Hoi, Ruben. Hoi. En Betty. Ik heb een vraag, namelijk deze. De persoon Teun Toebes, ik neem aan dat u die kent, dat jullie die kennen. Ik zie Betty al knikken. Bekend inmiddels. Die heeft een bepaalde filosofie ten aanzien van benadering van dementerende mensen of demente mensen. Hoe kijkt u daarnaar? Hij is namelijk pragmaticus, tot en met. Ja, ik vind het heel mooi wat Teun doet. Dus Teun Toebes is een hele jonge jongen. Ik geloof dat hij 24 jaar is en hij woont in een verzorgingstehuis. Tussen mensen die dement zijn. En hij zit zich heel erg in voor een menswaardig bestaan van de patiënten van nu. Ja. En hij vraagt er heel veel aandacht voor. En ik vind dat dat terecht is. We moeten mensen niet vergeten omdat ze ziek zijn. Ja, ja. Nou, okay. Een antwoord op je vraag gekregen, Frank. Sorry? Heb je een antwoord op je vraag gekregen? Ja, ja, ja. Ja, ja, goed is goed. En inderdaad, die mevrouw heeft dat zegje gedaan. Ja. Menswaardig, het woord kernachtig. Ik ben daar tevreden mee. Hartstikke mooi. Goed om te horen, Frank. Dan wens ik jou nog een fijne nacht. Bedankt voor je belletje. We gaan alweer door naar de volgende bedder, want er hangen een paar in de wacht. Dat is Annemiek. Annemiek, goeienacht. Je had een vraag over de rol van beweging. Ja, over muziek. Ik had een collega die was acuut dement. Een hele korte tijd, kon niet meer praten en zo. En hij had een gesloten afdeling en toen beneden voor de andere ouderen was er een bandje. Toen heb ik gevraagd of ik hem mee naar beneden mocht nemen. En toen kon hij gewoon weer dansen, dus niet bewegen. Maar hij ging gewoon helemaal weer op in zoals hij vroeger foxtrot danste en zo. En ik wil vragen of daar ook onderzoek naar is. En ik wil ook op attent maken dat je in Nederland danspaleis hebt. En dan kan je voor demente ouderen ook dansers inhuren. Het heel leuk kleden ze het dan aan. En die richten zich ook op demente ouderen. Nou, Betty, vertel. Ja, dank je. En wat een goede tip. Dat klopt. Dat is dus precies wat zo leuk is aan muziek. Alleen maar door te luisteren leven mensen op. En dat vergat ik inderdaad helemaal te vertellen. Want het is niet zo dat mensen dan passief in hun stoel blijven zitten. Mensen gaan ook echt rechtop zitten en bewegen. Zelfs dansen, dat kan ook. Het activeert echt iets in de hersenen. Hoe dat kan, dat weten we niet helemaal. Ons onderzoek is daar ook niet op gericht. Want in de MRI moet je juist heel stil liggen. Ja, precies. Dat dacht ik ook. Ik dacht, hoe moet je dat gaan... Maar dit is natuurlijk wel hartstikke leuk om ook in een vervolgonderzoek te onderzoeken met andere technieken. Dus ik kan me voorstellen dat je kunt ook hersenactiviteit meten met een EEG. Dan heb je elektrodes die je op het hoofd plakt en dan kun je hersenactiviteit meten en dan kun je wel bewegen. Ja. En het danspaleis, dat is heel erg in opkomst. En die richt zich ook op echt demente ouderen. Ja. En dan komen er ook dansers mee. Kende je dat, Betty, danspaleis? Nee, ik kende het niet. En ik vind het echt heel mooi dat u dit deelt. Ja, zeker. Ja, ik ben vorige week voor het eerst wezen kijken. Dus ik denk, oh, hier moet ik reclame voor maken. Nou, bij deze, dat is gelukt. Dank je wel. Danspaleis. En ik denk dat Betty het ook heel leuk vindt om hierover te leren. Ja. Dank je wel voor je vragen, Annemiek. Ik wil er nog even iets verder op ingaan. Want toen ik dacht eigenlijk bij beweging, dacht ik ook aan van... weten we ook of meer sporten en meer bewegen... of dat ook aftakeling van de hersenen tegengaat? Dat is het idee. Als je sport, dan zorg je ervoor dat je goede doorbloeding hebt. En dus ook betere doorbloeding van een brein. Wat er ook gebeurt als je sport, is dat je allemaal groeifactoren aanmaakt. Nu is het niet helemaal duidelijk hoe dat dan de hersenen zou kunnen beïnvloeden. Maar er zijn onderzoeken die aanwijzingen vinden dat het misschien dus ook kan helpen met die nieuwe verbindingen weer te stimuleren. Maar die onderzoeken met de tweelingen hebben zoiets nog niet echt duidelijk uitgewezen. Ja, kijk, zeker? Dit zijn allemaal dingen die we uitvragen. Ja, dat is precies wat je wel erg achter wat komen, ja, natuurlijk. Maar wat het dus zo ingewikkeld maakt, is dat omdat er gebeurt heel veel tijdens je leven. En mensen die verschillen ook heel erg in wat ze dan precies doen. Maar met die tweelingen hebben we dus gevonden, dat was ik helemaal vergeten te vertellen, dat sommige tweelingen, daarvan zien we dat een van een paar al de amyloïdklonters heeft, maar de andere nog niet. Ja. Maar we weten ook uit onderzoek dat uiteindelijk die andere waarschijnlijk ook wel amyloïdklonters gaat krijgen. Maar dit is super belangrijke informatie. Want dat geeft aan dat de start van dat klonteren dus misschien kan worden uitgesteld. Ja, en daarmee zou je dus ook de dementie kunnen uitstellen. Dat denk ik, ja. Want dan, zolang het niet klontert, heb je niet die giftige dingen in de hersenen. En dan kun je de schade beperkt houden. Ja, want dat klonteren, dat is uiteindelijk wat je moet tegengaan, toch? Ik denk dat zou je dan primaire preventie noemen. Maar dat is heel erg vroeg ingrijpen. Ja. Ja. We gaan door naar de volgende beller. Dat is Gerard. Gerard, je hebt een vraag over geneesmiddelen. Goedenacht, Gerard. Dag Ruben. Hallo. En dag Betty natuurlijk. En dag luisteraars. Wat is je vraag, Gerard? Nou, het is eigenlijk heel gecompliceerd, want ik werd eigenlijk tijdens het programma werd ik enorm getriggerd. Omdat ik best wel een aantal mensen ook een beetje begeleid met met name Alzheimer. Mijn ervaring is dat elke keer als ik met die mensen ga spreken. En je kunt ze raken daar waar zij echt geïnteresseerd zijn. Dat is bijna bij elke patiënt. Die worden weer helemaal scherp. Op het moment dat je er bent, dat ik er ben dan, merk ik gewoon dat het net alsof dat het helemaal opklaart. Dat het gewoon helemaal helder wordt. Nee, ik zie Betty knikken. Ik denk dat het herkenbaar is, vooral met muziek en dansen, denk ik. Ja, maar het kan ook andere dingen zijn, hoor. Ja, ik ben kunstenaar en ik maak ook schilderijen. Maar een schilderij, mijn intentie is altijd om mensen te raken met datgene wat ik wil maken. Dus, en dat is ook wat u ook zegt. En het kan ook anders dan door muziek. Het kan op zo. Weet je waar ik nu achter kom, hè? Dat wij eigenlijk geen samenleving meer hebben. Maar dat vroeger had je kinderen, die speelden op de straat. Ik zit altijd in Zeeland, zoveel mogelijk. Ja, Gerard, ik ben benieuwd of je ook nog een vraag voor Betty hebt. Want het is mooi dat je je herkent. Ja, ik had eigenlijk een vraag of dat je ook weet of dat er een voldoende onderzoek gedaan wordt op dit moment naar de methyram. Die dus ook eigenlijk een van de middelen is die nog steeds op de markt zijn. Die het IRVM ook onderzocht heeft en die dan toch geconstateerd hebben dat er eigenlijk een degelijker, een veel beter onderzoek gedaan moet worden voordat iets op de markt komt. Kun je nog één keer de naam van dit geneesmiddel noemen? Want ik zie Betty een beetje verward kijken. Methyram is een van de Methyram. Nou, dat is geen geneesmiddel, maar dat is juist een bestrijdingsmiddel. Hè? Wat op de markt komt, wat eigenlijk heel discutabel is nog steeds. Een bestrijdingsmiddel? Ja. Herken je dit, Betty? Ja, nou ja, daar hadden we het net over met Parkinson. Dat daar een heel duidelijk verband is tussen landbouwgift, misschien specifieke bestrijdingsmiddelen en de ziekte van Parkinson. Bij Alzheimer weet ik dat niet zo goed. Nee. Maar dit is ook niet per se waar mijn onderzoek zich op richt. Maar wat het aangeeft is dat er wel dingen in je omgeving kunnen zijn die een trigger zouden kunnen zijn van de ziekteprocessen. Ja, precies. Nou, daar weten we gewoon nog niks over. Dus helaas kun je daar niet echt een duidelijke uitspraak over doen. Dank in ieder geval, Gerard, voor je vraag. Hey, en voordat we verder gaan met de volgende vraag, gaan we nog even het laatste nummertje luisteren dat jij hebt meegenomen. Dat is Happy Talk van Nancy Wilson en Cannonball Adderley. Het is je hoorde het eigenlijk aan de titel, het is een iets andere sfeer dan wat we tot nu toe hebben geluisterd. Dat was piano, muziek en opera. Dus waarom dit nummer? Ja. Nou ja, ik hou ook van jazz. Maar ik had dit nummer gekozen omdat we hebben hele mooie dingen die we vinden in het Alzheimer-onderzoek. Mm-hmm. Maar als onderzoeker gaan er ook heel vaak dingen niet zoals je zou willen. Dat is frustrerend. Dat is frustrerend. En helemaal om te zorgen dat je onderzoek kunt doen, moet je veel subsidieaanvragen schrijven. Ja. En maar 5-10% van die aanvragen, die krijg je daadwerkelijk. En als je het niet krijgt, dat is heel deprimerend. En dan hou ik er heel erg van om vrolijke muziek te luisteren, zoals dit nummer. Ja, dus dit brengt jou weer in positieve stemming. Zo is het. Mooi. Nou, misschien om dit nog door het laatste kwartiertje van het interview heen te trekken, gaan we luisteren naar Happy Talk. Happy happy talk, keep talking happy talk. Talk about things you'd like to do. You gotta have a dream. If you don't have a dream, how you gonna have a dream come true? Talk about a moon floating in the sky, looking like a lily on a lake. Talk about a bird learning how to fly, making all the music he can make. Talk about things you'd like to do. You gotta have a dream. If you don't have a dream, how you gonna have a dream come true? Talk about a star looking like a toy, peeking through the branches of a tree. Talk about a girl, talk about a boy, counting all the ripples on the sea. Hey, happy talk, keep talking a happy talk. Talk about things you'd like to do. You gotta have a dream. If you don't have a dream, how you gonna have a dream come true? De nacht van NTR. Met Ruben Roos en Jacobson. Ja, dat was het vrolijke happy talk van Nancy Wilson en Cannonball Adderley. Een leuk positief nummer voor het einde. We zitten nog steeds hier met Betty Times, neuroinformaticus, die onderzoek doet naar de ziekte van Alzheimer en dementie. We hebben net al wat leuke vragen van luisteraars gehad. We gaan nu even door met wat appjes die zijn binnengekomen. Betty, ik zie meerdere vragen eigenlijk van mensen die zich afvragen of je je hersenen ook kan trainen eigenlijk om Alzheimer te vertragen of te voorkomen? Ja, ik denk dat mensen sowieso heel graag willen weten, wat kan ik zelf doen? Ja, dat is sowieso voor heel veel mensen een vraag. En maar goed, trainen. Ja, dat is een van de dingen. Heel lang is gedacht dat nadat je volwassen bent geworden, dat dan je hersenen eigenlijk niet meer heel erg veranderen en dat je dan alleen nog maar kunt aftakelen. Maar dat is echt een enorm achterhaalde gedachte. Want we weten dat de hersenvolumes nog kunnen toenemen, ook al ben je ouder, als je bepaalde nieuwe vaardigheden leert. En de truc is dat iets complex is en dat het ook een beetje frustrerend is dat je echt nieuwe dingen aan het leren bent. Maar wat dat verandering, die verandering in hersenvolume precies betekent, dat weten we niet goed. Want dat meten we op een MRI. Per se goed te zijn. Nee, maar we weten wel bijvoorbeeld, een heel bekend voorbeeld is van de taxichauffeurs in Londen. Ja. Dat die een grotere volume hebben van de hippocampus. Dat is de structuur in de hersenen die belangrijk is voor geheugen. Dat is ook de structuur die afsterft bij de ziekte van Alzheimer. Mm-hmm. En nu is het zo, dat was gevonden dat de taxichauffeurs in Londen een grotere hippocampus hebben. Ja, dus je kan een deel van je brein laten groeien door training. Dat is het idee, omdat Londen is nogal complex om te navigeren. Ja. En die taxichauffeurs die moesten dat dus allemaal leren en onthouden de hele tijd. En dan telkens weer met detours, omdat er dan weer was, iets was afgezet. Ja. Ja, zoiets soortgelijk zie je ook bijvoorbeeld met muziek. Het eerste nummer wat we hoorden vandaag, Hope van Louis van Dijk. Nou, als er iemand heel veel getraind heeft met muziek, dan was hij dat wel, als jazzpianist. Dus je kunt misschien daardoor wel een soort van buffer opbouwen, dat je langer met schade om kunt gaan. Maar het is geen garantie dat je de ziekteprocessen kunt stoppen. Dat laatste brengt eigenlijk dat punt ook over muziek er mooi bij. Omdat als muziek ook iets activeert in mensen met dementie, zou dus muziek spelen. Misschien, de vraag is, zou Louis misschien eerder dementie hebben ontwikkeld als hij geen piano was blijven spelen? Wie weet, misschien heeft dat hem geholpen om er langer mee om te kunnen gaan. Ik denk, het kan in ieder geval geen kwaad om actief bezig te blijven met je brein. Nou, dat kan zeker weten geen kwaad. Nee. En heeft er bloeding daar ook nog iets mee te maken? Want dat hoorde ik je eerder ook al zeggen. Ja, dat zou kunnen. En ook als je hersenen actief worden door zoiets als piano spelen, er gaat dan ook meer bloed naar de hersenen. Want je hersenen hebben de hele tijd dan zuurstof en suiker nodig. Mm-hmm. En dat krijg je vanuit het bloed. Ja. Dus dat is heel erg belangrijk, dat die vaten ook goed hun werk blijven doen. Ja. We hebben nog een beller aan de lijn hangen. Dat is Adrie. En Adrie die vraagt zich eigenlijk af of zij zelf in aanmerking komt voor onderzoek. Goedenacht, Adrie. Goedenacht. Ja, ik heb via de neurologie word ik gestuurd naar een hematoloog. Want ik heb golven in mijn benen, zeg maar, en koude voeten. En uit het bloedonderzoek zou een fout eiwitje zijn. Ik ben er nog niet geweest, maar nou hoor ik dit en ik schrik daar een beetje van. Kom ik dan ook in aanmerking voor zo'n onderzoek? Ja, ik snap dat u daarvan schrikt. Ja. Maar er zijn heel veel eiwitten in het hele lijf. Niet alleen in de hersenen. En ook in het bloed zitten enorm veel eiwitten. En die kunnen ook wat zeggen over functies van andere systemen in het lijf waar iets niet helemaal goed gaat. Oh. Ja, dus een fout eiwitje hoeft nog niet, lang niet Alzheimer. Een fout eiwitje kan van alles zijn in kan het lichaam. Van alles zijn. Ja. Van alles zijn. En het specifieke eiwit, dat vertelt ons wat er dan misschien aan de hand is. Maar zolang u zelf geen klachten ervaart met geheugen of iets dergelijks, dan hoeft u zich geen zorgen te maken. Nee. Nou, gelukkig. Nee, dus dank u wel. Een foutief eiwit is niet een reden om te denken dat je Alzheimer gaat ontwikkelen, maar de klachten, als je de klachten gaat merken, dan is het goed om langs te gaan bij de huisarts. Zeker. Ja, we zijn bezig met. Ik ga daarvoor naar onderzoek. Ja, oh, nou, dat is in ieder geval goed, inderdaad. Blijf in ieder geval contact houden met de zorgprofessionals. Ja, en, ik dank u wel. Goed dat u in ieder geval even navroeg, Adrie. Dit is het juiste moment om het te vragen. En bedankt voor je vraag. En dat eigenlijk leidt mij tot een volgende vraag die ook via de app is binnengekomen. Wat zijn eigenlijk de symptomen waar mensen op moeten letten om te vermoeden dat je gaat dementeren? Ja, dat kan zijn dat je merkt dat je dingen vergeet. Maar ik kan dit nu wel allemaal vertellen. Ik denk dat het beste is dat als mensen zich zorgen maken, dat ze bijvoorbeeld naar de website van het Alzheimer Centrum gaan. Ja. Of van Alzheimer Nederland. Ja. En daar staat heel helder wat precies de eerste klachten zijn. En ook als u zich zorgen maakt, kunt u daar een testje doen om te kijken of het misschien een goed idee is om naar de huisarts te gaan. Ja. Ja, inderdaad. Nou, dat is een goede. Dus mocht de luisteraars nu ook bij zichzelf afvragen, oh, hoe weet ik of ik ga dementeren, ga naar de website van Alzheimer Nederland of Alzheimer Centrum. En daar vind je meer informatie. En zo nodig even de huisarts bellen, denk ik. Ja, dat lijkt me het beste. Ja, precies. We kregen ook nog vragen over iets wat ook al eerder was aangekaart. Voeding. Heel veel mensen denken dat voeding toch invloed heeft. Ik hoor dingen over suikerarm dieet of koolstofarm. Dat las ik terug in de appjes van mensen. En ik begreep uit jouw reactie dat er eigenlijk nog weinig bekend is. Maar wat zou je hier wel over kunnen zeggen? Ja, een ding is dat als er een voeding was die werkt, dan hadden we dat nu wel geweten. Ja. Dus dat betekent dat het ingewikkeld is. Dat weten we vooral. Ja. Wat we ook weten is dat het niet gezond is, of dat het tegenwerkt als je heel erg veel alcohol drinkt of iets dergelijks. Maar er is niet een heel duidelijke combinatie van voedingsstoffen dat je dan. Nee. Je kan geen anti-Alzheimer dieet voorschrijven. Nee, maar misschien niet. In de toekomst wel, wie weet. En dat zou misschien dankzij dat tweelingenonderzoek kunnen. Misschien, ja. En ik wil ook nog eventjes inzoomen op het onderzoek. Want we hadden het net uitgebreid over, in het vorige uur, over wat jouw onderzoek inhoudt en hoe jij eigenlijk al die informatie over eiwitten samenbrengt om bepaalde biologische varianten van Alzheimer in kaart te brengen. En we hadden het ook een beetje over wat je daarmee kunt. En dat is dus eigenlijk dat je in theorie zou je dus iemands hersenvocht kunnen door een scanner kunnen halen en op basis van die eiwitten zien eigenlijk voorspellen wat er zou kunnen gaan gebeuren. Of Alzheimer zich gaat ontwikkelen en hoe. Ja. Dus hoe zou die toekomst er volgens jou uitzien? En wat gebeurt er dan met die informatie? Ja, dus in die toekomst moet wel een behandeling zijn. Ja, en dat, op dit moment zijn die geneesmiddelen er eigenlijk nog niet. Nee, maar we hebben wel nu een enorm grote stap gemaakt in de afgelopen 2-3 jaar. En dat is dat het nu mogelijk is om die amyloïdklonters te verwijderen uit de hersenen. En wat je dan ziet, is dat mensen minder hard achteruit gaan. Ja. En ook al is het proces niet gestopt, het geeft aan dat je het ziekteproces kunt veranderen en dat dat dus een goede invloed heeft op het denkvermogen. En wat mijn ontdekking van die biologische varianten aangeeft, is dat waarschijnlijk je een combinatie van therapieën nodig hebt. Dus ik kan een voorbeeld geven. Een van die biologische varianten heeft bijvoorbeeld vaker ontsteking in de hersenen. Dus, een van die 5 varianten die jij eigenlijk hebt. Een van de 5. Een van de 5 Betty Times varianten. Ja, en maar niet al die varianten. Daarbij zie je al die een enorme ontstekingsreactie. Ja. Dus er is een andere variant waarbij we bijvoorbeeld meer schade zien aan de bloedvaten. Dus ik kan me zo voorstellen dat als je die amyloïdklonters weghaalt, dan haal je die giftige processen wel weg. Maar er is toch iets gebeurd in de hersenen waardoor de ziekte nog niet helemaal is gestopt. En dat zou dus kunnen zijn zo'n ontstekingsreactie. En dat die ook moet worden stopgezet. Ja. Dus om je vraag te beantwoorden, in de verre toekomst zie ik zo voor me dat we inderdaad het hersenvocht zouden kunnen screenen en dan zouden kunnen zeggen, u heeft deze behandeling nodig. Ja, want de behandeling op maat, hè, daar gaat het dan uiteindelijk om. Ja. Dus dan moeten dus nu ook parallel hieraan moeten echt meerdere therapieën worden ontwikkeld die er nog niet zijn. Ja, maar ik kan je wel vertellen dat er meer dan 300 therapieën worden getest. En die zijn allemaal in verschillende fases. Ja. En ze gaan niet allemaal over precies hetzelfde. Ze pakken allemaal verschillende aspecten van de ziekte aan. Ja. En nu is het zo dat dat allemaal voorkomt ook in die verschillende varianten. Dus daar is zeker heel veel hoop. Ja, ja. Dat is mooi. En hoe zou die toekomst eruit zien? Ik stel me dus voor dat dan iedereen eigenlijk op een bepaalde leeftijd een soort verplichte screening krijgt. Die moet even langs een beetje ruggenmerg prikken of een hersenvocht prikken. En dan door een scanner heen. En dan, je hebt deze combinatie van behandeling nodig om dementie te voorkomen. Dus begrijp ik het een beetje goed? Ja, ik denk niet dat je dat hoeft te verplichten. Want wie wil er nou niet normaal ouder worden? Nee, oké. Het hoeft dus geen verplichting te worden. Het is natuurlijk iets wat. Maar je zou het kunnen. Dat zou dan kunnen worden aangeboden. Ja. Maar dat is iets wat. Dan zou je dus niet hoeven wachten tot je klachten krijgt. Want dan ben je eigenlijk al te laat. Nee, precies. En dat is best wel een heel belangrijk punt wat je aanstipt. Dus we kunnen deze processen meten en zien dat het is veranderd voordat iemand dement is geworden. Ja. En dat op het punt dat iemand dement is, dan heb je dus heel veel hersenschade. Dat betekent dat de hersencellen afsterven en dat kun je niet meer omkeren. Nee. Dat wil je eigenlijk voorkomen. Ja. En dit gaat dus echt over preventie. Ja. En op dit moment is preventie nog heel moeilijk. Zeker. Het is onmogelijk. Op wat voor leeftijd zou je die screening bij mensen kunnen doen? Ik denk dat dat moet afhangen van onder andere ook wat voor type genen je hebt. Ik ben 29. Zou ik al gescreend kunnen worden voor Alzheimer in de toekomstscenario, denk je? Je zou niet bij de overgrote meerderheid horen, maar er zijn hele zeldzame genetische varianten waarbij je ook al op jouw leeftijd dement kunt worden. De early onset waar we het over hadden. Ja, een van onze jongste patiënten was 29. Jeetje, die begon al de symptomen te ontwikkelen. Ja. Ja. En deze patiënt die had zo'n hele zeldzame genetische variant. Dat wil zeggen dat er een foutje zit in het gen, waardoor er heel veel van dat amyloïde-eiwit wordt gemaakt. Is daarbij ook gentherapie mogelijk dan? Dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. En dat is een heel andere toekomst. Maar goed, bij de mensen die geen... Ja, ja, oh, dat is onderaan. Dat is een therapie die ook ontwikkeld wordt. Ja, of ja. Dat zit in de pipeline. Het zijn heel veel verschillende soorten dingen. Ja, ja, ja. Maar goed, in ieder geval, stel dat je dus niet de early onset hebt, dat die in genen zit, dan zou het rond 60 of zo, rond 65 kun je dan al... Of zeg ik nu iets heel geks? Nee, dat is precies eigenlijk de leeftijd dat je zou kunnen starten met screenen. Ja. Als dat zou zijn. In een hele verre toekomst. Hopelijk een toekomst waarin eigenlijk dementie misschien wel iets uit het van het verleden is. Ik hoop het. Zoals polio. Nou, laten we hoger hopen. Waar valt het meeste winst te behalen in Alzheimer-onderzoek? Denk je? In het ontwikkelen van die therapieën. Ja. Ja. Die nu, dat zijn dingen die nu lopen. Dus je weet waar we over een paar jaar zijn. We werken heel erg hard hieraan. Ja. We zijn aan het einde gekomen van ons gesprek met jou, Betty Times. Ik wil je heel erg bedanken. Ik vond het een ontzettend interessant gesprek. Je vertelt ook met heel veel... Ja, ik merk dat je zelf heel veel intrinsieke interesse hebt in het vakgebied. Dus het was een heel leuk gesprek. Heel veel succes nog met je onderzoek. Laten we hopen dat de hoop die jij hier uitstraalt, dat die realiteit wordt. Ik wens je ook alvast een hele fijne nachtrust toe. Dankjewel. De nacht van NTR. Met het beste van NPO Radio 1. Ja, we gaan luisteren naar onze wetenschapspodcast Focus, met vandaag alweer de laatste aflevering in onze serie over vrouwelijke hormonen en de overgang. Deze week is presentator Lara Billy-Renze in gesprek met hoogleraar neurocognitieve klinische psychologie Ellen de Bruin. Zij onderzoekt de invloed van de vrouwelijke hormonen op het gedrag en de hersenen. Dit is een podcast van de NTR voor NPO 2. In 2019, toen was er het WK vrouwenvoetbal in Frankrijk. Het Amerikaanse voetbalelftal dat won daar met overmacht eigenlijk. En na afloop van het toernooi maakten de trainers bekend dat als een heel belangrijk onderdeel, althans zo werd het aangekondigd, van hun strategie, was dat ze heel nauwkeurig van iedere speler precies wisten waar in de menstruele cyclus zij zich bevonden. Vanaf de geboorte tot aan de dood worden we in beweging gezet door hormonen. Dat geldt voor mannen en vrouwen. Maar hun geslachtshormonen verschillen van elkaar. Bij mannen zijn deze relatief stabiel, terwijl de hormoonhuishouding van vrouwen elke maand verandert en door het leven heen. Wat is de invloed van die veranderende hormoonlevels op het gedrag, hersenen en het leven? En kunnen we met behulp van de wetenschap de effecten een beetje dempen? Focus zoekt het uit in deze vierdelige serie over vrouwelijke hormonen en de overgang. Focus met Lara Billy-Renze. Vrouwen en mensen met een baarmoeder hebben elke maand te stellen met fluctuerende niveaus van hun geslachtshormonen. Dat begint tijdens de puberteit en verandert door de levensfases heen. Als vrouwen zwanger zijn, verandert hun hormoonhuishouding excessief en tijdens de menopauze natuurlijk definitief. Hoogleraar neurocognitieve klinische psychologie aan de Universiteit Leiden, Ellen de Bruin, wil nu wel eens weten wat de effecten van die hormoonschommelingen zijn op de hersenen en het gedrag van mensen. Ze diende een onderzoeksvoorstel in dat tot twee keer toe werd afgewezen, omdat ze niet van plan was mannen mee te nemen in haar onderzoek, want het gaat haar om vrouwen en de schommelingen. Maar begin dit jaar kreeg ze een prestigieuze beurs om de komende 5 jaar onderzoek te doen naar het effect van hormonale schommelingen in een vrouwenleven. En ze is bij ons. Ellen, wat fijn dat je er bent. Ja, leuk om er te zijn. Jij wilde in je onderzoek je nu eens niet op mannen richten, maar dat werd je aanvankelijk niet in dank afgenomen. Begreep je dat? Nee, ik begreep het enerzijds niet, maar ik had wel al van andere onderzoekers te horen gekregen dat zij ook vaker die opmerking kregen. Dus als je een onderzoeksvoorstel schrijft wat zich zo specifiek richt op natuurlijke hormonale verschillen die dus alleen bij vrouwen of individuen met een baarmoeder voorkomen, dat er dan toch gezegd wordt van ja, maar dan kun je toch niks concluderen als je niet een mannelijke controlegroep hebt. Dat is bijzonder, ja. Ja, dat vond ik ook. Maar ik heb ook wel gemerkt dat... Dus dat heb ik inderdaad 2 keer als commentaar teruggekregen. Maar daarna niet meer. Dus ik heb wel... doorgezet in die zin. Want dat is kennelijk nodig. Je moet doorpakken en dan uiteindelijk wordt het misschien wel geaccepteerd. En dat is dus gebeurd. Is het voor jou de eerste keer dat je alleen onderzoek doet naar vrouwen? Ja, want een van de redenen waarom ik het ook doe, is omdat vrouwen dus heel lang genegeerd zijn in onderzoek. Dat is, in medisch onderzoek is dat heel erg overduidelijk geweest. Medicijnonderzoek bijvoorbeeld. Ja, daar hebben we het ook over gehad in een eerdere podcast. Ja, dat is een heel groot tekort aan kennis heeft dat opgeleverd over het vrouwenlichaam en vrouwenwelzijn. Maar ook binnen de psychologie en de neurowetenschappen is het best wel standaard om in ieder geval niet mee te nemen waar iemand zich bevindt. In welke fase van een menstruele cyclus zich iemand bijvoorbeeld bevindt. En als ik zelf onderzoek doe naar de effecten van bepaalde psychofarmacologische effecten van medicatie bijvoorbeeld, dan maakte ik mezelf er ook schuldig aan. Dan zei dan zei ik ook van, nou, laten we toch maar alleen maar mannen meenemen. Want ja, vrouwen, poef, dat is wel ingewikkeld. We weten het niet zo goed. Omdat we het niet goed weten of omdat juist omdat die hormonen zo schommelen? Die hormonen schommelen, maar hoe precies of wat nu de effecten daarvan zijn als je bijvoorbeeld medicatie toedient, is nog heel weinig over bekend. Dus dan krijg je ruis in je data. En dat wil je niet als onderzoeker. Dat wil je niet. Dus dan is de makkelijkste oplossing is om te zeggen, nou, dan kijken we alleen maar naar mannen. Daar hebben we die ruis wat minder. Maar ja, dat is natuurlijk, als je daar goed over nadenkt, en toen ik mezelf daar ook heel erg bewust van werd, dacht ik van ja, zo komen we nooit verder. Nee, dan hou je iets in stand natuurlijk. Ja. En dat wilde jij niet. En nu dacht jij, er moet iets gebeuren, er moet verandering in komen. En was er in je carrière een specifiek moment aan te wijzen waarop je dacht, ik moet hier gewoon onderzoek naar doen? Naast natuurlijk het besef dat je iets in stand hield. Ja. Maar was er één moment? Nou, er was inderdaad wel één moment toen ik in 2019, toen was er het WK vrouwenvoetbal in Frankrijk. Het Amerikaanse voetbalelftal dat won daar met overmacht eigenlijk. En na afloop van het toernooi maakten de trainers bekend dat als een heel belangrijk onderdeel, althans zo werd het aangekondigd van hun strategie, was dat ze heel nauwkeurig van iedere speler precies wisten waar in de menstruele cyclus zij zich bevonden. Iedere dag. En ze pasten daar alles op aan. Hun voeding, hun slaap, hun trainingsintensiteit, schema, et cetera. Ja, dat kreeg ontzettend veel media-aandacht. En dat was eigenlijk het punt waarop ik dacht van, hè, we zitten in 2019, leven we. Er is een professioneel vrouwenelftal dat presteert op wereldniveau. Waarom is dat nu nog zo nieuwswaardig? Waarom moet daar nu nog zoveel aandacht aan besteed worden? Is dat niet gewoon standaard dat daar rekening mee gehouden wordt? Maar dat is dus helemaal niet zo. Dat is helemaal niet standaard, inderdaad. En daarnaast weten we het eigenlijk ook niet precies of het werkt en hoe het werkt. En als je dat realiseert, dat er nog zo weinig over bekend is, en dat dit dan nog zoveel nieuwsaandacht krijgt, ja, dan besef je, het gaat om 50% van de wereldbevolking. Mm-hmm. Waarom weten we hier in 2019 nog zo weinig van af? Dus dat was een beetje eigenlijk een van de aanleidingspunten. Mooi dat het voetbal zo op die manier een rol heeft gespeeld hierin. Ja. Onze verslaggever Maartje Bruin die belde voor deze serie met endocrinoloog Max Nieuwdorp. Dat is ook wel interessant, hij schreef het boek Wij zijn onze hormonen, over de invloed van hormonen op ons mensen, op ons lichaam. Over de invloed van de overgang op de hersenen, zei hij het volgende. Ja, en dan bij de overgang is het mij eigenlijk een raadsel, want daar bij de vrouwen gebeurt dan heel veel en die voelen zich ook anders. Maar er is niet, wat ik weet, heel veel onderzoek gedaan naar functionele veranderingen qua hersenen. Dus daar moet denk ik meer gedaan worden. Met. Ja, Ellen? Ja. Dit gaat over jou volgens mij. Ja, ik ben het niet volledig, qua overgang, maar dat er onderzoek moet. Nou, ik ben het er volledig mee eens, want ik wil in mijn project eigenlijk die hele levensloop meenemen. Dus ik ga meisjes includeren vanaf een jaar of 8, die dus net voor de puberteit zitten, tot aan vrouwen die net na de menopauze zitten. En als je dan gaat lezen en wat er allemaal over bekend is, dan zie je dat juist net die menopauze, daar is nog zo ontzettend weinig over bekend. Met name als je het hebt inderdaad over wat net ook werd gezegd, functioneren. Cognitief, neurocognitief functioneren. Er is nog heel weinig naar gekeken. En als je beseft dat het heel vaak een periode is die, ja, gemiddeld volgens mij 7 jaar kan duren, dat niet iedereen heeft klachten. Dat wil ik ook heel duidelijk zijn. Sommigen die gaan er gewoon probleemloos doorheen. Maar een groot aantal vrouwen heeft wel echt serieuze klachten. En dat kan 7 jaar aanhouden. Dus ja, dat is echt heel serieus. En ook vaak in een bepalende fase in hun leven. Hè? Dus heel veel vrouwen zijn dan echt carrière aan het maken. En moeten dan 100% leveren. Maar dat, ja, ze voelen zich eigenlijk Helemaal niet zo geweldig. Ja. Jij gaat de komende jaren dus onderzoek doen, hè, naar de invloed van hormoonschommelingen op de neurocognitie. Mm-hmm. Ja, dat woord zegt me niet gelijk wat. Wat moet ik me erbij voorstellen? Nee, en dat is ook een beetje een hele brede, nou, ik wil bijna zeggen niet zeggende term, omdat die zo breed is. Het gaat dus echt over cognitieve functies. Je kunt natuurlijk denken aan taal, geheugen en zo. Maar waar ik mij vooral op richt, en dat doe ik eigenlijk al heel lang, heel veel jaren, is hoe mensen in staat zijn om hun gedrag flexibel aan te passen op de omgeving. De omgeving die verandert steeds en je moet je daar op een bepaalde manier aan kunnen aanpassen. Je moet efficiënt daarop kunnen reageren, flexibel gedrag hebben. Bedoel je in sociaal ook contact? Ja, ook in sociaal contact. Dus het onderzoek heeft zich in het begin heel erg gericht juist op individuele settings. Maar toen kwam het besef van, hé, maar dat is een beetje raar. Wij mensen zijn sociale wezens. We zijn continu in interactie met iemand anders. Dus het gaat er juist net om inderdaad, hoe pas jij je gedrag aan op iemand anders? Hoe hou jij sociale contact en sociale relaties in stand? Ik kijk specifiek naar processen die te maken hebben met het maken van fouten. Want dan moet je juist net je gedrag gaan aanpassen als je een fout hebt gemaakt. Je kunt fouten maken in een sociale context. Dan zien andere mensen jou die fout maken. Of jouw fout heeft negatieve gevolgen voor iemand anders. En dat soort processen zijn hele centrale cognitieve processen die mensen dus juist die flexibiliteit geven. En ook het aanpassend vermogen aan mensen geven, zeg maar. En we weten dat deze processen juist net vaak verstoord zijn bij mensen die last hebben van stemmingsproblematiek, depressie en angst bijvoorbeeld. En we weten ook dat vrouwen bijna twee keer zoveel kans hebben om depressieve klachten of angstproblematiek te ontwikkelen. Mm-hmm. Dat is iets wat we wereldwijd zien. Dus dat is niet een cultureel verschijnsel. Dus dan moet eigenlijk iets biologisch aan ten grondslag liggen. Dus vandaar dat ik dacht, ik ga me specifiek daarop richten. En op welk hormoon richt jij je dan? Want je hebt het over hormoonschommelingen. Ja, geslachtshormonen. Dus hoofdzakelijk op estradiol. Want dat zijn de oestrogenen. Ja, dat is het belangrijkste oestrogeen. Want dat is het hormoon dat een enorme toename laat zien tijdens de puberteit bij meisjes. En zoiets zien we echt niet terug op geen enkele manier in mannen. Dat is niet te vergelijken wat daar gebeurt. En datzelfde hormoon is ook weer dat hormoon wat tijdens de menopauze weer afneemt en het einde van de vruchtbare periode inluidt. Mannen hebben het wel trouwens, hè? Ja, klein beetje, ja. Inimini beetje. Veel minder, ja. En hoe zit dat dan maandelijks tijdens de cyclus? Want je zegt, in de puberteit neemt het, bereikt het een enorme piek. Ja. Weten we al een beetje wat dat met jonge meiden doet qua gedrag? Niet heel goed, nee. Want het is natuurlijk ook heel moeilijk. Het is een ontzettend complex geheel. Want er gebeurt natuurlijk heel veel op die leeftijd bij meiden. We hebben het over 12 jaar, 13 jaar. Heel vaak is er ook overgang van een lagere school naar een middelbare school in Nederland in ieder geval. De hele sociale omgeving verandert. Meiden worden zich ook steeds bewuster van de sociale omgeving. Die wordt super belangrijk wat anderen van je vinden, bijvoorbeeld. Of ten opzichte van wat je ouders van je vinden. Mm. Dus dat soort processen, weet je, dat speelt allemaal mee. Dus als je het heel goed wil onderzoeken, moet je eigenlijk ook dat ook allemaal goed in kaart brengen. Ja, en bij de, tijdens de cyclus, in het midden van de cyclus voor de eisprong, dan is het heel hoog. Ja. Tijdens de menstruatie is het heel laag. En dat zijn wel echt afstanden, hè, in de grafiek die dan overbrugd worden. Het is natuurlijk niet te vergelijken met wat er gebeurt tijdens die leeftijdskritieke periode, zeg maar, zoals de puberteit, menopauze of een zwangerschap. Dat is niet te vergelijken. Die fluctuaties maandelijks zijn veel subtieler. Maar je ziet inderdaad dat er een schommeling is van met name dan estradiol en progesteron. Die wisselen elkaar af. Allebei zijn ze laag aan het begin, dus tijdens de menstruatie. Daarna zie je estradiol stijgen. En dat luidt dan vruchtbare fase in, de ovulatie. En daarna in die fase zie je ze allebei een beetje. Estradiol gaat weer zakken, maar progesteron neemt dan weer toe. En aan het eind nemen ze allebei weer af. En dan komt de volgende cyclus. En ga je dan, is jouw werkhypothese dan dat je ervan uitgaat dat vrouwen en mensen met een baarmoeder, als het niveau zo laag is, dat ze dan minder makkelijk met fouten omgaan? Dat dat minder makkelijk gaat? Dat is misschien een beetje te... Is dat te kort door de bocht? Dat is wel een beetje te kort door de bocht. Maar ik verwacht wel, we weten dus dat oestrogenen... Tot voor kort werd er eigenlijk altijd gezegd... Dat wordt door de, met name door de eierstokken geproduceerd. Oestrogenen, progesteron. En dat, daar heeft het een effect op de voortplantingsorganen. Daarbuiten doet het niet zoveel. Dat was tot voor kort eigenlijk het standaard verhaal. Maar we weten, en dat is dan... eigenlijk ook voornamelijk op basis van dieronderzoek... Dat het met name een heel sterk effect ook in de hersenen heeft. En daar zitten ook receptoren voor oestrogenen in de hersenen. Juist in die gebieden waarvan we weten... dat speelt een belangrijke rol in dit soort processen. Dus het is eigenlijk heel logisch om te veronderstellen... dat het daar ook een effect heeft. Dus bij mijn de werkhypothese is eigenlijk dat als je kijkt naar... die processen van fouten maken, je gedrag flexibel kunnen aanpassen. Alles wijst erop in interactie met neurotransmittersystemen zoals dopamine, want het interacteert ook allemaal met elkaar, dat een stijging van estradiol, dat samengaat met een verbeterde performance monitoring, zoals we dat dan noemen, overkoepelend. Wat betekent dat, performance monitoring? Ja, dat is een soort van overkoepelende term voor niet alleen het detecteren van je fouten, maar ook daarna je gedrag kunnen aanpassen en flexibel daarmee omgaan. Maar om het totaalbeeld te krijgen, nemen we niet alleen die processen mee. We gaan ook kijken naar processen die wel al eerder zijn onderzocht, maar dan bijvoorbeeld niet specifiek over de hele levensloop. Maar bijvoorbeeld wordt er wel gekeken naar wat er gebeurt tijdens de menstruele cyclus of tijdens de menopauze. En dan zijn het voornamelijk geheugentaken of... aandachtstaken die al eerder zijn uitgeprobeerd. Maar de resultaten zijn heel vaak niet zo eenduidig. Dus wat ik nu wil gaan doen is sowieso al die taken ook meenemen... in dit overgrote project. Maar daarnaast dus heel specifiek op die fouten, detectieprocessen... performance monitoringprocessen richten. Ik ben heel benieuwd. Ook natuurlijk wat er in de menopauze te verwachten valt. Hè? Want wat gebeurt daar met... inmiddels hebben wij ons daar enorm in verdiept natuurlijk. Ook omdat ik er zelf trouwens middenin zit. De perimenopauze, om precies te zijn. Maar wat zie jij aan gevolgen in hormoonschommelingen? En wat er met de hormonen gebeurt in die fase? Ja, het grootste verschil is dat je die afname in estradiol krijgt. En die is best wel heftig. Dat duurt wel een paar jaar. Maar dus wat er gebeurt misschien in de puberteit is een toename die ook een paar jaar duurt. Maar misschien wel iets sneller gaat dan die afname. Mm-hmm. We weten natuurlijk dat vrouwen allerlei klachten kunnen krijgen. Heel veel lichamelijke klachten. Opvliegen zijn natuurlijk de meest bekende klachten die je hoort. Maar ook... toch weer ook een verhoogde kans op stemmingsproblematiek. Dus wat ik net zei over dat meiden en vrouwen... tot bijna twee keer zoveel een kans hebben... om depressie of angststoornissen te krijgen... zien we dat eigenlijk dat verschil dat wordt duidelijk vanaf een jaar of 12. Hmm. Dus echt op het moment dat die puberteit ook begint. We weten ook dat het PMS bijvoorbeeld... de dagen voor de menstruatie zijn vrouwen daar ook vaak veel gevoeliger voor... En de jaren van die perimenopauze, die aanloop naar de menopauze toe... zien we ook weer een verhoogd risico op stemmings- en angstproblematiek. Ja, ik heb dat zelf ook ervaren trouwens, dus ik kan dat bevestigen. Dat is toch ook interessant dat je dit helemaal gaat uitpluizen en onderzoeken. Zo belangrijk, dit onderzoek. Oh ja, nou had ik een vraag die ik nu wilde stellen, maar daar ben ik hem vergeten. Nee, dit is precies dus... Ja. Wat er af en toe ook gebeurt. Ja, dat is ook een veelgehoorde klacht tijdens de menopauze. Ja. Ja. En, heb je enig idee waar dat mee te maken... Komt dat omdat dat in hetzelfde gedeelte van het brein zich allemaal afspeelt? Wat je net omschreef? Nou ja, nee, niet in hetzelfde gedeelte per se. Maar die hormonen hebben invloed op het hele brein natuurlijk. En slaapproblemen zijn ook bijvoorbeeld heel erg... heel erg bevestigd. Nou, en als je maar lang genoeg niet goed slaapt, dan heeft dat natuurlijk ook weer allerlei gevolgen. Maar dat soort Vrouwen melden dat heel vaak. Die hebben heel vaak subjectieve klachten, zoals dat. Maar het is nog nooit echt heel eenduidig aangetoond dat het ook echt zo is. Dat ze bijvoorbeeld slechter presteren op geheugentaken of zo. En dat komt ook omdat het onderzoek tot nu toe zich heel vaak wel gericht heeft op dat soort taken. Maar iedereen gebruikt weer net een iets verschillende taak of zo. Dus wat, ja, wat wij ook willen doen in dit project is om echt meiden van 8 tot vrouwen van 60 jaar allemaal dezelfde taken te laten uitvoeren. En echt te kijken van, hey, wat gebeurt er nou als je dat echt heel structureel aanpakt? Wat een onderzoek, hè? En de komende jaren ben je daar dus actief mee en ja, druk mee. En je hoopt dan dat het inzicht geeft over de invloed van die hormoonschommelingen. Hebben we al wel een goed beeld van welke hormonen wanneer actief zijn? Ja, dat is op zich, weten we dat wel redelijk goed. Dus wat we net zeiden over die menstruele cyclus, dat is wel goed in kaart gebracht hoe dat afwisselt. En welke hormonen stijgen tijdens de puberteit of juist het weer dalen tijdens de menopauze. Dus dat hoeven we niet meer helemaal uit te pluizen. Maar we weten bijvoorbeeld niet wat er bijvoorbeeld in het brein gebeurt in interactie met stoffen zoals dopamine, oxytocine. Daar is nog heel weinig over bekend. We weten wel dat die interactie plaatsvindt, maar hoe? Dat is nog heel erg onduidelijk. Dus dat is ook een van de doelen om daar meer inzicht in te krijgen. Goh, waanzinnig interessant. En dan straks, als je dit onderzocht hebt, dan weten we waarschijnlijk wat meer over de invloed van die geslachtshormonen. Kunnen we daar als maatschappij ook wat mee? Of is het vooral voor vrouwen en mensen met een baarmoeder zelf interessant? Ja, dat ook trouwens, want dat is ook wel, vind ik, interessant om je te realiseren als je met mensen praat, dat vrouwen zelf eigenlijk ook heel weinig nog weten. Of je komt inderdaad in de perimenopauze terecht en je denkt, jemig, wat gebeurt er nu? Mm-hmm. Dus daar kan zeker nog heel veel aan verbeterd worden, aan de communicatie en de informatieverstrekking. Misschien ook op scholen in de biologielessen daar al aandacht aan besteden. Dat gaat vaak over voortplanting bijvoorbeeld. Ja. En daarnaast inderdaad scholen, ook docenten en zo, die kunnen denk ik ook heel veel baat erbij hebben om dat beter te weten wat er gebeurt. Er zijn toch best veel meiden die maandelijks een paar dagen uitvallen. Mm. Omdat ze gewoon te veel last hebben van hun menstruatie. Om naar school te gaan of naar het werk te gaan. Ja, in de vorige aflevering was een meisje dat had zoveel last dat ze een tentamen miste. Een examen en dat durfde ze niet eens te zeggen. Ze vertelde dat ze longontsteking had. Ja, het moet echt uit die taboesfeer. Er wordt nog te vaak gezegd van, ja, weet je, en dat doen vrouwen onderling ook, weet je. Ja, je moet er gewoon doorheen. Hmm. Ja, oké, maandelijks, ja, het is even lastig. Maar, nou ja. Maar dat zeiden ze bij mij over menstruatieklachten ook. Neem maar een pilletje, neem maar een pijnstiller. Of je moet hier gewoon, dat hoort bij jouw gender en geslacht. Daar moet je maar gewoon aan wennen. Ja. Terwijl er zijn ook artsen die nu zeggen, zoals Dorinne van Dijk, ook van de overgangspoli in Amsterdam, die zegt, we hoeft daar als vrouw niet doorheen. Ja. Dat hoeft niet. De stand van de wetenschap is inmiddels zo dat je daar wat aan zou kunnen doen. Je kunt het de pijn dempen. Je kunt het verzachten. Ja, inderdaad. Dus dat bewustwordingsproces, zowel bij de vrouwen zelf als bij behandelaars, bij scholen, docenten, werkgevers en zo, moet veel groter worden. En ja, Dorinne bijvoorbeeld met de overgangspoli, het samenbrengen van disciplines, dat niet alleen een gynaecoloog, maar ook een psychiater bijvoorbeeld meekijkt. Ja, dat is zo belangrijk, want het is zo'n interdisciplinair veld. Er komt zoveel bij kijken, dus je moet al die expertise samenbrengen, wil je echt verder komen. Ja, en we hadden het in de vorige podcast ook over bijvoorbeeld dat Spaanse menstruatieverlof. Mm-hmm. Zie je je voor dat dat uiteindelijk misschien ook bewerkstelligd zou kunnen worden als we meer kennis hebben hierover en dat ook gaan delen met elkaar? Ja, dat denk het wel. Ja. Ja. Dus dan gaat de maatschappij ook veranderen. Ja, dat zou toch ook zou wel mooi zijn. Ja. Is de tijd daar rijp voor? Is de wetenschap klaar voor dit onderzoek? Want jij hebt wel even wat verzet moeten weerstaan. Ja, ik sprak pas een collega en dat vond ik wel een beetje, hoe zeg je dat, ontluisterend om te horen. Die was naar een congres geweest en dat ging echt over endocrinologie, dus hormonen. En op dat congres was het zo dat als het dan ging over geslachtshormonen, onderzoek naar vrouwen, was het zo duidelijk dat alle mannelijke onderzoekers eigenlijk op dat moment opstonden en de zaal uitliepen om naar een ander symposium te gaan. Dat zelfs de organisatie daarvan iets zei van, hey jongens, iedereen blijf zitten, want het is hartstikke interessant. Maar ja, dus je zijn niet intrinsiek gemotiveerd om daarnaar te luisteren? Nee, ja, nog niet misschien, maar dit onderzoeksveld wordt gedomineerd door vrouwen. Het is, ja, de mannen zijn op één hand te tellen. Dus daar moet eigenlijk ook een verandering in komen. Want het gaat natuurlijk iedereen aan en het is voor iedereen belangrijk. Ellen, ik laat je met rust, want volgens mij moet jij weer aan de slag. Je hebt het hartstikke druk mee. Ellen de Bruin, hoogleraar neurocognitieve klinische psychologie aan de Universiteit Leiden. En veel succes met het onderzoek. En misschien meld ik me wel aan. Yes, dit was goed. De laatste aflevering van de serie Hormonen en de menopauze. We hebben meer inzicht gekregen in lichamelijke processen en realiseren ons hopelijk tegelijkertijd dat er nog heel veel is dat we niet weten. Gelukkig staat de wetenschap niet stil, dat hoorde je zojuist. Volgende week zijn we er weer met een splinternieuwe serie. En die gaat over fast fashion. Dank voor het luisteren. En als je je abonneert op deze podcast, komt hij vanzelf in je podcastfeed. En als je wil, geef ons meteen een beoordeling. Dan weten nieuwe luisteraars ons ook beter te vinden. En heb je vragen? Dat kan natuurlijk altijd. Misschien wel juist over dit onderwerp. Complimenten? Mag altijd. Of feedback? Kom mail dan naar wetenschap@ntr.nl. Ja, dat was onze wetenschapspodcast Focus, met alweer de laatste aflevering in deze serie over vrouwelijke hormonen en de overgang. En daarmee is deze serie ook afgerond, maar niet gevreesd, want volgende week trappen wij weer een gloednieuwe serie af. En deze keer gaat die over fast fashion. Daarin verkennen wij hoe we in Nederland eigenlijk in de ban zijn geraakt van spotgoedkope kleding, steeds meer en steeds goedkoper. En ja, hoe we hier ook weer vanaf kunnen komen. En zoals al altijd bij Podfocus een wetenschappelijke blik. Volgende week hoor je in onze uitzending de eerste aflevering. Maar die is ondertussen ook al online te vinden. Hij is gisteren uitgekomen. Dus ga zeker in je favoriete podcast-app zoek naar de Focus podcast. En dan vind je aflevering 1 van Fast Fashion. Daar hoor je mij, Ruben Roos en Jacobson, als verslaggever. Waar ik probeer te verkennen hoe wij eigenlijk kleding zijn komen te zien als een wegwerpproduct. Dus ga zeker even kijken naar de Focus podcast, eerste aflevering van Fast Fashion. En dan hoor je me hier volgende week in de Nacht van NTR ook terug. En als je meer van Focus wilt horen, dan kun je de podcast sowieso opzoeken op NPO Radio 1 of via je favoriete podcast-app. En na het nieuws van 4 uur hoor je ons nog een laatste uur. Dan spreken we onder andere met de twitterende wetenschapper. Deze week is dat historicus Sietske van der Veen. Zij doet onderzoek naar de vooroorlogse geschiedenis van de Joods-Nederlandse elite. Deze week schrijft zij daarover op het Twitter-account @NLWetenschap. En ze vertelt er natuurlijk ook over bij ons in de nacht. Verder spreken we weer met onze terugkerende kunsthistoricus Sanne Frequin. Want bij haar gaat een kerstverse PhD-student aan de slag. Dus zij geeft ons even een spoedcursus over promoveren. Want ja, hoe werkt een PhD eigenlijk? Dat horen we straks allemaal. Tot zometeen. NPO Radio 1. Curtis van Kesteren met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een opslagplaats gebombardeerd van milities in Syrië. Die zouden banden hebben met de Iraanse Republikeinse Garde. Volgens defensieminister Austin worden vrijwel dagelijks Amerikaanse troepen aangevallen met raketten en drones. De bombardementen zijn uitgevoerd door 2 F-15 straaljagers, maar het is niet bekend wat de schade is. Het is de tweede keer in korte tijd dat de VS basis aanvalt in Syrië. Hamas heeft geen controle meer over het noorden van de Gazastrook, dat zegt het Israëlische leger. Een woordvoerder zegt dat een hele divisie bij de invasie betrokken is. Dat zijn minstens 10.000 militairen. Het zou de grootste inzet van Israëlische militairen in vijandelijk gebied zijn sinds de Libanonoorlog in 1982. Tijdens gevechtspauzes zijn volgens het leger nog eens 50.000 inwoners van het noorden van de Gazastrook vertrokken naar het zuiden. De staking van acteurs in Hollywood lijkt voorbij. Er is een voorlopig akkoord bereikt tussen de studio's en de vakbond van acteurs. Die eisten sinds juli vooral dat streamingsdiensten als Netflix en HBO meer van hun winsten gingen delen. Ook wilden de acteurs een hoger minimumloon en bescherming tegen de komst van AI. Ze zijn bang dat ze op den duur vervangen worden door kunstmatige intelligentie. Morgen buigen de leden van de Amerikaanse filmvakbond zich over het voorlopig akkoord. Naar schatting heeft de staking de filmindustrie ruim 6 miljard dollar gekost. In de Champions League heeft PSV gisteravond thuis gewonnen van RC Lens. Door een goal van Luc de Jong werd het 1-0 en daarmee stijgt de club naar de tweede plek in groep B. Bovenaan staat Arsenal, dat won in Londen met 2-0 van Sevilla. PSV speelt eind deze maand ook nog tegen Sevilla en op 12 december tegen Arsenal. De beste twee gaan dan door van groep B naar de achtste finales van de Champions League. Het weer, regen. In het noordwesten is het wat vaker droog. Komende ochtend is er kans op mist. En ook is het op meerdere plekken droog. Maar vanaf de middag zijn er opnieuw buien. En wordt het maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht. Welkom bij het laatste uur van de nacht van NTR. De nacht van NTR. Met Ruben Roos en Jacobson. Ja, in dit laatste uur spreken we nog met twee boeiende gasten. Dat is onder andere de twitterende wetenschapper van deze week, historicus Sietske van der Veen. Zij doet onderzoek naar de vooroorlogse geschiedenis van de Joods-Nederlandse elite. En deze week schrijft ze daarover op Twitter-account het NL Wetenschap. En ze vertelt er natuurlijk ook over bij ons in de nacht. En verder spreken we weer met onze terugkerende kunsthistoricus Sanne Frequin. Want bij haar gaat er een kerstverse PhD-student aan de slag. Dus geeft zij in het kader daarvan ons even een spoedcursus over promoveren. Want ja, hoe werkt een PhD eigenlijk? Maar eerst gaan we luisteren naar het laatste wetenschapsnieuws in de podcast Kennis & Co. Deze week over nieuws uit Ethiopië, waar een uit Azië afkomstige mug voor een nieuwe malaria-uitbraak zorgt. Job de Vriezen en Rob Ramaker spreken hierover met Teun Bouwsma van de Radboud Universiteit. De vraag die centraal staat: wat betekent deze verontrustende ontwikkeling voor de bestrijding van malaria, die toch al stokte de laatste jaren? Dit is een podcast van NOS en NTR voor NPO Radio 1. Een nieuwe mug zorgt ervoor dat misschien wel meer dan 100 miljoen Afrikaanse stadsbewoners ineens risico lopen op malaria. Kennis & Co. met Job de Vriezen. Hallo en welkom bij Kennis & Co. We nemen het belangrijkste nieuws uit de wetenschap weer door. En dat doen we samen met een wetenschapper uit het nieuws. En natuurlijk een co-host. En deze week is dat weer Nieuws & Co. wetenschapsredacteur Rob Ramaker. Welkom Rob. Dankjewel. Hey, je hebt de storm dus ook doorgekomen, zie ik. Ja, ik leef nog. Ik begreep dat je zelfs met je kinderen op stap was gistermiddag. Ja, klopt. Ik vond het persoonlijk wel meevallen. Zeker als je het vergelijkt met de zomerstorm Poli. Als je de schade toen zag, dan was gisteren eigenlijk redelijk kalm aan. Ja, en we konden zo waar gewoon netjes met de trein hier naartoe vandaag. Maar genoeg small talk over het weer. We gaan het over iets anders hebben. Namelijk over dit herkenbare beestje. Is dit nou echt dé mug waar we het over gaan hebben vandaag? Ja, hij blijft een beetje mijn oorzuis. Ja, nee, dit is niet dé mug. Ik heb er echt 2 uur naar lopen zoeken. Maar dit is eigenlijk, ja, heel eerlijk gezegd, een willekeurige mug. En nu is hij dood. Over welke mug gaan we het wel hebben? Ja, we gaan het over een invasieve mug hebben die oorspronkelijk uit Azië komt, maar in Afrika is opgedoken en daarvoor problemen zorgt. Ben jij eigenlijk wel eens in een land geweest met een malaria-risico? Nee, als ik eerlijk ben, ben ik niet een enorme avontuurlijke reiziger. Ik herinner me wel, mijn oom heeft heel lang in Zambia gewoond en die vertelde over de keer dat hij malaria had. En dat heb ik nooit vergeten, hoe verschrikkelijk dat is, die koorts en de misselijkheid en hoe heftig dat was. Dus dat heeft wel indruk gemaakt toen ik klein was. Heeft echt een afschrikkend effect gehad voor jou? Of ik was gewoon nooit heel avontuurlijk. Nou, ik ben wel best wel veel van dat soort landen geweest. Latijns-Amerika een aantal keer zo'n kuur moeten slikken. Ik werd er heel moe van, moet ik zeggen. Het was niet die met die hallucinaties, maar wel vermoeiend. En ik ben ook een keer speciaal echt voor een artikel over de ontwikkeling en het testen van een malaria-vaccin, het eerste malaria-vaccin, naar Malawi geweest. En ik heb ook nog tijdens mijn master een wetenschapscommunicatie stage gelopen in Ethiopië. En volgens mij komt dat een beetje samen in het hoofdverhaal van vandaag. Ja, dat valt het wel mooi samen. We gaan het vandaag hebben over een nieuw soort malaria-mug. Hij komt uit Azië en hij is relatief nieuw in Afrika. En daar veroorzaakte hij vorig jaar een mysterieuze uitbraak in Ethiopië. Ja, en daar gaan we het er vandaag over hebben met Teun Bouwsma, malaria-onderzoeker bij het Radboud UMC in Nijmegen. Welkom. Dankjewel. Ja, dat onderzoek wat dus nu gepubliceerd is, dat begon dus met een mysterie. Daar houden wij van mysteries. Hoe ontvouwde zich dat mysterie? Nou, vorig jaar in het hete droge seizoen in Dire Dawa, een van de grootste steden van Ethiopië, werden ineens mensen ziek. Vooral ook op de universiteit. Op een gegeven moment had de helft van de studenten had koorts. En dan denk je snel aan malaria, maar het was in een stad. En het was ook nog eens in het droge seizoen. En dan verwacht je eigenlijk geen malaria. Dus dat was echt een mysterie. Daar gingen onderzoekers achteraan naar hoe jullie dat mysterie hebben opgelost. Daar mag je ons straks allemaal meer over gaan vertellen. Maar we gaan eerst even langs het wetenschapsnieuws in andere onderwerpen. Zijn jullie een beetje goed in boos worden? Ik helemaal niet. Nee. Ik meestal niet, ja. Ik kan irritaties lang hebben tot ik af en toe een keer overkook. Maar meestal ben ik heel evenwichtig. Ja. Nee, ik ben ook niet zo heel goed in. Ik ben zo iemand die dan... Ik moet dan bijvoorbeeld wel eens naar een klantenservice bellen. En dan zeg ik tegen mevrouw, doe jij het maar, want ik ben nog niet boos genoeg. En dan zegt ze, ja, je moet je gewoon een beetje boos maken. En daar heeft ze eigenlijk gelijk in. Want dat is ook weer uit nieuw onderzoek gebleken. Dat boos worden heel constructief kan zijn. En de onderzoekers die hebben dat nu ontdekt door... Eerst, nou ja, zoals het dan gaat in een experiment, deelnemers bloot te stellen aan plaatjes waardoor ze zich gewoon neutraal voelden of boos. En daarna lieten ze hun puzzels en spelletjes, computerspelletjes spelen. En daar presteerden ze ook echt beter op. Dus dit gaat niet over dat je dingen gedaan krijgt van anderen door functioneel boos te worden, maar dat je beter functioneert. Ja, dus het lijkt erop dat je lijf door die boosheid echt een beetje geactiveerd wordt. Je hartslag gaat ook omhoog. Dus letterlijk je kwaad maken om iets voor elkaar te krijgen, dat lijkt echt effect te hebben. Dus dat werkt voor zowel karate als sudoku? Precies. Ook voor een sudoku heeft het zin om je eens even goed boos te maken. Niet te boos, hè, want dan raak je gefrustreerd en dan werkt het weer niet. En wat er ook bijgezegd moet worden bij dit onderzoek, ze speelden ook ietsje vaker vals. Ja. Ik vraag me af of we hier de goede boodschap uit halen. Want ik denk het netto-effect van boosheid, vraag ik me af of dat nou heel positief is. Nou, wat er positief aan is volgens mij, als ik het goed heb begrepen... Kijk, boosheid wil je natuurlijk niet uiten als in iemand in elkaar timmeren... of een sudoku uit het raam gooien. Maar je moet het zien te kanaliseren in iets wat wel constructief is. Deze week adviseerde de Gezondheidsraad om er toe te staan... om embryo's langer te onderzoeken. Volgens de wet mocht dat nu tot 14 dagen. Maar die grens adviseren ze kan opgerekt worden na 28 dagen. Oké, en waarom dat dan nu? Ja, we hadden bij Nieuws & Co. Sebastian Masterbroek in de uitzending. Hij is klinisch embryoloog. En hij vertelde dat die discussie tot nu een beetje lood om uit ijzer was. Want het was technologisch helemaal niet mogelijk om embryo's langer dan 14 dagen in leven te houden. Nou, door innovatie is die mogelijkheid er nu wel. En dan brandt de discussie los over zo'n grens. Wat de Gezondheidsraad adviseerde is... het bewustzijn van een embryo neemt steeds verder toe. Dus er is niet een soort harde grens. Je moet hem toch wettelijk ergens trekken. En zij laat het heel zwaar wegen dat we ontzettend weinig kennis hebben... over die fase tussen 14 en 28 dagen. Dus daar kun je heel veel wetenschappelijk leren. En dan dat is een soort belangenafweging die zij maken. Maar er is ook wel wat weerstand tegen, neem ik aan. We hebben hier de christelijke partijen in Nederland... En ik heb ook begrepen dat die 14 dagen ook wel wat te maken had... met tot die tijd kan een embryo nog in tweeën breken en een tweeling worden. Daarna niet meer. Dat is ook een soort moment waarop het individu vorm krijgt. Zo zou je het kunnen zeggen. Ja, voor mensen telt het ook heel zwaar dat een embryo in principe kan uitgroeien tot een mens. En dat ik denk dat je niet alleen christelijk hoeft te zijn... om dat toch als iets betekenisvols te zien. Dus het is een delicate discussie. Maar gaat het nu dan eigenlijk alleen om een soort wetenschappelijk belang, om een fundamentele kennis? Ja, natuurlijk gaat het om fundamenteel onderzoek. Maar Masterbroek legde op de radio ook heel mooi uit dat er ook best wel praktische zaken op het spel staan. Wat we weten is dat inderdaad zo'n 10% van alle zwangerschappen eindigt in een miskraam. En eigenlijk weten we niet waarom dat gebeurt. Ja, dus het gaat aan de ene kant om fundamentele processen te begrijpen, maar die vertalen zich wel in heel wezenlijke dingen voor mensen. Dus de wens om kinderen te krijgen en als dat niet lukt. Trouwens, dat er nu zo'n advies ligt van de Gezondheidsraad... betekent niet dat we morgen dit onderzoek gaan doen. Het ministerie moet hier nog wat van vinden. Het kabinet moet er wat van vinden. De verkiezingen zijn in aantocht. De afgelopen jaren heeft de ChristenUnie best wel een sleutelpositie gehad. Dus dit kan betekenen dat het nooit gebeurt... of wellicht nog heel lang gaat duren. Dit is niet een kwestie van vandaag op morgen. Ja. Kogels nog niet door de kerk. Nee. Teun, wat viel jou op in het nieuws deze week? Nou, ik vond een van de meest originele bevindingen die ik ook echt wel heel mooi vond, ging over muizen die in Zuid-Amerika, in de Andes, op zeer grote hoogte eigenlijk konden leven. En er waren allerlei echte mysteries over. Die muizen hadden ze eerder alles gevonden, ook mummies van muizen. Toen werd gedacht, misschien zijn die zelfs wel naar boven gebracht door Inca's bij rituelen. Maar nu blijkt door echt mooi onderzoek dat die muizen daar niet alleen echt goed voorkomen, maar dat die ook zich daar voortplanten. En dat is echt in barre omstandigheden. Met 's nachts is het min 40, 9-10% zuurstof in de lucht. Daar kun je bijna niet voorstellen dat kleine zoogdieren het goed doen. En dat blijkt dus wel het geval te zijn. En wat hebben ze daar te zoeken dan? Ja, dat is een grote vraag. In ieder geval hebben ze daar ook wel het voordeel dat er geen predatoren zijn. Oh ja. Dus daarom kon ze ook al die mummies vinden. En ik vond het vooral heel mooi dat je dus eigenlijk, je hebt een stukje archeologie. En ze hebben ook gekeken met C14-datering van hoe oud zijn die. Koolstof, hè? Koolstofdatering. Ja. Hoe oud zijn die muizen nou? Komen die nou voor van zijn die recenter dan de Inca-tijd? Dus het is eigenlijk een soort studie waar Sir Hillary en Charles Darwin en Indiana Jones samengewerkt hebben om dit uit te pluizen. Ja, letterlijk bijna uit te pluizen ook in dit geval. Ja. En dan kwam onze collega Bauer van Straten ook nog met fascinerend knaagdierennieuws. Want zelfs ratten blijken te beschikken over verbeeldingskracht. Hoe onderzoek je dat dan? Nou, zij ontdekte dat door die ratten los te laten in een virtuele omgeving en tegelijkertijd te gaan kijken wat er in hun brein gebeurde. En dat deden ze dan weer met een brein-computer interface. Daaruit bleek dat die diertjes in staat waren om te denken aan spullen en plekken die op dat moment niet aanwezig waren in hun omgeving. Ik vind het altijd wel interessant. Altijd als je het gaat onderzoeken blijken de verschillen tussen mens en dier vooral ja, in hoe groot de vermogen zijn, maar niet dat we nou allemaal zoveel unieke dingen hebben als mens. Ja, we mogen dus niet allerlei dingen projecteren op dieren van mensen, maar uiteindelijk toch ook weer wel. Het kruipt steeds dichter naar elkaar toe. Dat is wel een interessante ontwikkeling. We gaan het hebben over de oprukkende malaria-mug Anopheles stephensi. Die komt uit Azië. En sinds wanneer is hij nou eigenlijk in Afrika? En wat weten we nou van die verspreiding van deze mug? Nou, sinds 2012 weten we dat de mug in Afrika is. Dus altijd de vraag, was hij er eerder al, maar hebben we hem nooit gevonden. Maar waarschijnlijk is het in Djibouti in een haven binnengekomen. En Djibouti is een land in Oost-Afrika. Voor de mensen die de atlas er niet bij. Ja, niet heel die, bekend die, land. Die ja. mensen die zijn er inderdaad. Maar het is inderdaad een land in Oost-Afrika, niet ver grenst aan Ethiopië. En recent is de mug ook gevonden in Kenia, maar zelfs in een paar West-Afrikaanse landen als Nigeria en Ghana. Dus het rukt echt op. En er is iets bijzonders aan de hand, want je zou denken, een extra malaria-mug maakt niet zoveel uit. Maar dit is echt een ander soort malaria-mug. Ja, je noemde het al net bij dat mysterie, hè? Dus de omstandigheden waaronder deze dan zich lijkt te floreren zijn echt anders dan wat jullie gewend waren. Hoe is jullie team vanaf het moment dat het mysterie er lag te werk gegaan? Nou, dat team, en dat was echt een team van Ethiopische onderzoekers, ook werkend aan Radboud UMC, hebben eerst gekeken hoeveel mensen hebben nou malaria. Ook hebben we mensen rondom de malaria-patiënten onderzocht om te kijken, zijn er echt een soort brandhaarden van malaria? Dat bleek het geval te zijn. En vervolgens hebben we overal gezocht naar muggen. En normaal zoek je eigenlijk malaria-muggen met bijvoorbeeld een val zetten binnenshuis of iemand stroopt ze broekspijpen op en je kijkt of er ergens een mug landt. Maar dat werkt bij deze mug niet. Dus deze mug staat vooral buiten. Vooral ook in stallen of vlakbij bij vee. En rondom malaria-patiënten vonden we heel vaak die Aziatische mug, die Anopheles stephensi. En we vonden ook dat die mug besmet was met malaria-parasieten. En zelfs ook met malaria-parasieten die echt wel heel moeilijk zijn om te bestrijden. Even opfrissen voor sommige luisteraars. Hè. Hoe ging het ook alweer? Malaria wordt verspreid door een parasiet. Wordt eigenlijk veroorzaakt door een parasiet. Die wordt er weer verspreid door een mug. En die mug moet die parasiet bij zich dragen en overdragen van de ene besmette persoon naar de andere persoon. Ja. Ja, het bijzondere is, die muggen die worden niet geboren met malaria, maar die krijgen malaria van mensen die besmet zijn met malaria. Dus die mug is ook Afrika niet ingekomen met parasieten, maar die is naar Afrika ingekomen, heeft daar parasieten opgepikt en is het toen gaan verspreiden. En het bijzondere is dat die mug dat doet in een heel ander gebied dan de, zeg maar, de klassieke Afrikaanse malaria-muggen. En dus de bestrijding daarvan is ook echt zo heel anders. Ja, en het belangrijkste eigenlijk, deze mug is en goed resistent tegen hitte. Doet het dus ook goed in het droge seizoen. Terwijl normaal het natte seizoen, het regenseizoen, dan moet je echt uitkijken voor malaria. En de mug doet het ontzettend goed in steden. En dat is echt helemaal nieuw. Want Afrikaanse malaria-muggen zijn echt muggen van het platteland. En stedelijke bevolking is ook niet gewend aan malaria. En stedelijke gezondheidszorg let ook niet zo snel op malaria. Dus mensen krijgen het ook heel vaak voor het eerst. Ja, dat is uiteindelijk niet in het artikel terechtgekomen. We hebben ook gekeken hoeveel van de patiënten hadden nu al antistoffen. Dat je al ziet, die hebben het eerder gehad. Dat waren er heel weinig. Dus dit waren veel studenten, volwassenen die voor het eerst in hun leven malaria kregen. En dan kan het ook heel snel heel gevaarlijk worden. Je hebt dan ook bij dat team, zag ik, echte insectenkenners. Dus die zijn echt op jacht geweest om de muggen daadwerkelijk te vangen. Ja, en dat betekent echt op jacht kuilen in, putten in, alle jerrycans met water onderzoeken. En een echt goede entomoloog, een echt goede muggenonderzoeker of een insectenonderzoeker kan ook wel zien dat dit een Stevensie is en niet een Anopheles gambi, een weer standaard Afrikaanse mug. Maar daarvoor moet je wel echt experts hebben. Dus daar zaten heel veel van deze muggenexperts in het team. In die dat Diredawa, was het dan ook grote verbazing, consternatie dat ze opeens malaria hadden in zo'n omvang? Ja, het ging echt heel hard. En er zijn andere landen waar het ook, dus ook weer in Djibouti, waar eigenlijk malaria heel goed leek te gaan. En ineens, sinds de komst van deze mug, gaat het helemaal de verkeerde kant uit. En zie goed je, is hier, het was op weg naar de uitroeiing. Het was op weg naar uitroeien. Het ging echt om misschien nog 20, 30 gevallen gerapporteerd per jaar. En nu zijn dat, het was 2011, zeg maar, net voordat die mug kwam. En nu zit het weer op 70.000. En vooral in de steden. Ja. Dus het kan echt wel groot gevolg hebben. Ja. Als we breder kijken naar Afrika, er wordt gewerkt met insecticiden om de muggen dood te maken, medicijnen tegen de parasiet, poeltjes dempen, klamboes, van alles gebeurt er. Hoe succesvol is die aanpak over Afrika bezien? Hoe gaat het met de strijd tegen de ziekte? Nou, de strijd tegen de ziekte gaat op zich goed, of ging heel lang heel goed. Eigenlijk sinds COVID is de rek er een beetje uit. Dus het ging eigenlijk van meer dan 1 miljoen doden naar 500.000. Inmiddels zitten we weer op 660.000 ongeveer per jaar. En daarnaast zijn er een paar zorgen. En dat is onder andere dat die muggen niet meer goed reageren op insecticiden, wat op je klamboes zit bijvoorbeeld. Dat medicijnen wat minder goed werken. Dat misschien de diagnostiek ook minder goed werkt. En dat is een heel interessant fenomeen. En dat je dus die nieuwe mug hebt. En in onze stad, Diredawa, niet heel mooi, maar daar komen al die uitdagingen komen eigenlijk bijeen. Ja, diagnostiek werkt niet zo goed. Daarmee bedoel je, de sneltesten, die zien gewoon de ziekte niet meer. Ja, klopt. En als je dan in een gebied zit waar malaria niet standaard behoort tot de differentiaaldiagnose, je denkt niet meteen aan malaria, dan wil je zo'n sneltest hebben. En deze parasieten, die missen een eiwit dat eigenlijk belangrijk is voor die sneltest. Dus zijn eigenlijk diagnostisch resistente parasieten. Ja. Is het dan mogelijk om die testen te gaan aanpassen? Wordt daar aan gewerkt? Ja, dat is op zich is dat redelijk makkelijk te doen. Alleen is er een enorme investering geweest in deze sneltest. Deze is heel gevoelig, deze is heel makkelijk te maken. En er zijn wel alternatieven. En die worden ook op basis van het onderzoek dat wij gedaan hebben, worden die ook al uitgerold in Ethiopië. Maar het is natuurlijk wel even een stapje terug. Ja. En als we dan kijken naar specifiek deze mug, in hoeverre baart dat dan specifiek zorgen inderdaad voor die strijd tegen malaria? Zeker nu het in die steden oprukt. Ja, ik denk dat het echt wel zorgwekkend is. Ik luid niet graag de alarmbel. Ik geloof niet dat dit het einde is van succes tegen malaria. Maar je hebt wel ineens een nieuw gebied waar de infrastructuur best vaak heel slecht is. Dus je hebt ineens een heel nieuw gebied dat je moet bestrijken. Dus de huidige infrastructuur is er niet op berust. Dus we moeten hier echt nieuwe middelen tegen inzetten. Want dat is allemaal op het platteland. Ja. Ander gedrag van de mug. Want ik begrijp, deze mug die bijt ook niet 's nachts, maar overdag bijvoorbeeld. Ja, daar zijn wat aanwijzingen voor. Ik moet zeggen dat ik daar nog niet helemaal van overtuigd ben. Maar de mug rust in ieder geval niet binnenshuis. Bijt ook best vaak buitenshuis. Dus met klamboes en met insecticide op je plafond bereik je minder tegen deze mug dan tegen andere muggen. Klinkt allemaal heel veel pessimistisch allemaal. Is er ook nog hoop? Want er is bijvoorbeeld ook nu dat vaccin, hè, waarvoor ik zelf destijds naar Malawi ging. En er is ook nu recent een aankondiging van de WHO geweest van een volgende vaccin. Today, it gives me great pleasure to announce that WHO is recommending a second vaccine called R21M to prevent malaria in children at risk of the disease. Ja, dat klinkt ook wel al goed. En in hoeverre gaat dit ook echt dan tegen die negatieve trend ingaan, ook wat betreft deze malaria? Ja, ik denk dat die vaccins gaan een enorm verschil maken. Die gaan malaria denk ik niet uitroeien, maar gaan wel heel veel levens redden. Dus dat is allemaal positief. Ik ben hier ook sowieso dat je twee vaccins hebt. De een is misschien nog makkelijker te maken dan de ander. Het is ontzettend, ontzettend belangrijk en positief. Voor steden en voor ook volwassen populaties is zo'n vaccinatiecampagne nu nog niet bedacht. Dus het gaat allemaal om jonge kinderen. Terwijl dit eigenlijk gaat om de hele bevolking. Loopt ineens risico op naar. Dus er moet wel wat gebeuren, maar die vaccins zouden hier ook een rol kunnen spelen. Ja, want zitten we hier nou tegenover een optimistisch man of een pessimistisch? Het hangt heel erg van het doel af. Ik denk dat ik optimistisch ben dat als de economische vooruitgang ook blijft komen in landen, en Ethiopië maakt ook economische groei door, dan denk ik dat malaria wel een kleiner probleem gaat worden. Als het gaat om het uitroeien van de ziekte, waar sommige mensen heel optimistisch over zijn, ben ik denk ik heel realistisch. En ik zie dat in ieder geval voor het einde van mijn carrière niet gebeuren. Nee. Jij kan nog even door. Ja, ik kan nog even door. Ik wil toch nog even, Job, over. We zijn nu heel snel over die statistieken heen gegaan van per jaar nog steeds 660.000 mensen die sterven aan malaria. Ja, dat vind ik nog. Het zijn wel enorme. Goed toch om even voor ogen te houden. Het zijn mensen, het zijn enorme aantallen. Veel kinderen. Zijn het ook vooral veel kinderen? Het zijn vooral veel kinderen. Dus ik denk wat last is het enorm. Echt nog meer dan een dode per minuut. En daarnaast is de economische schade is ook enorm. Dat gaat echt, voorzichtige schattingen gaan echt over 40 miljard per jaar dat gewoon malaria als probleem het continent kost. Dus het blijft ook een enorm probleem, niet alleen qua ziekte, maar ook qua ontwikkeling. Omdat mensen zoveel tijd, productiviteit uitgeschakeld zijn, gewoon echt doodziekte van zijn. Ja, en hoe beter je dingen onderzoekt, hoe meer het ook duidelijk wordt dat de gevolgen soms wat subtieler zijn. Dus als je ernstige malaria doormaakt, dan doe je het minder goed op school. En waarschijnlijk die hersenschade komt ook niet meer goed. Dus veel van de indirecte schade weten we eigenlijk nog niet. Dus daarom is zo'n vaccin wat echt zorgt dat een grote kinderziekte een minder groot probleem wordt, heeft waarschijnlijk allerlei indirecte positieve gevolgen. En hoe is nou ondertussen in Diridawa inmiddels? Nou, de mug zijn we niet kwijt. Het is wel onder controle gebracht, onder andere door de larven van de muggen te bestrijden. Ik denk dat het wachten is op een volgende uitbraak. En dat je nu in ieder geval weet waar je rekening mee moet houden. En dat je sneller kunt reageren. En dan is het daarnaast de vraag, hoe ambitieus kun je zijn met het terugdringen van deze mug? Kun je het misschien nog uitroeien in bepaalde gebieden? Is wel een succesvol gelukt met een mug in Zuid-Amerika. Soms denken we dat het niet kan. Het kan wel. Ik denk dat zoals er nu op gereageerd wordt, wordt het waarschijnlijk wachten tot de volgende uitbraak en dan sneller reageren en hopelijk schade beperken. Nou, lijkt me in ieder geval goed om de vinger aan de pols te houden. Zeker. Dankjewel. Dat was Teun Bouwsema, malaria-onderzoeker aan het Radboud UMC in Nijmegen. En Rob, we kijken nog eventjes naar de nabije toekomst in ons eigen land. Wat staat er komende week zo op het programma? Ja, donderdag kun je in Arnhem naar de voorstelling de Gaia-hypothese. Eigenlijk The Gaia Hypothesis. Dat is een eenmans elektro-opera van actrice en theatermaakster Linnetje Mans. Klinkt spannend. Ja, die voorstelling is gebaseerd op het werk van een bekende wetenschapper en denker, James Lovelock. Vorig jaar overleden op de vrije leeftijd van 103 jaar, op zijn verjaardag notabene. Ja, fascinerende man was dat. Ja, ik heb hem nog een keer mogen spreken, kort voor corona was dat. En ik schreef toen nog het profiel over hem in de Groene Amsterdammer. Ik zal een linkje in de show notes toevoegen. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze Kennis & Co. Dankjewel voor het luisteren. Wil je meer weten over de oprukkende nieuwe malaria-mug? Hoe je beter boos kan worden en andere onderwerpen in deze podcast? Check dan de show notes. Volgende week zijn we voor één keer op donderdag. En dan zit hier naast mij Rob's Nieuws & Co-collega Josta Bosma. Wil je ons vertellen wat je van de podcast vindt of heb je tips of suggesties? Laat het weten via wetenschap@ntr.nl. Kennis & Co. En dan nog even een update. We spraken eerder over de reclame voor nieuwe geneesmiddelen die de farmaceutische industrie uitstort over artsen. Maar wat als de industrie helemaal geen interesse heeft in het ontwikkelen van een medicijn? Dan is er hulp nodig van partijen zonder winstoogmerk. Zo werd er dankzij een organisatie die strijdt tegen antibiotica-resistentie een nieuw antibioticum ontwikkeld tegen supergonorreu. Dat is een tegen vrijwel alle middelen resistente variant van de seksueel overdraagbare aandoening, die bij mannen ook wel druiper genoemd. Het middel blijkt erg goed te werken en nu maar hopen dat het wijs gebruikt gaat worden, waardoor de bacterie er gevoelig voor blijft. Ja, dat was onze Kennis & Co, onze podcast voor wetenschapsnieuws gepresenteerd door Job de Vriezen met wetenschapsredacteur Rob Raamaker als co-host. Wil je het wetenschapsnieuws als eerste horen? Volg de podcast Kennis & Co dan in je favoriete podcast-app. Wetenschap is overal. Hier bij de Nacht van NTR hebben we altijd een wetenschapper in de studio. Sommige van hen zijn al lange tijden geleden gepromoveerd op hun vakgebied. Anderen werken nog naar hun promoveren toe. Maar voor bijna elke wetenschapper is de PhD een onmisbare stap in hun carrière. Maar ja, hoe werkt de PhD nou precies? En wat betekenen al die P-woorden die erbij horen? Proefschrift, proposal, promoveren. Aan de lijn hangt onze vaste kunsthistoricus Sanne Frequin. Zij begint net met het begeleiden van een PhD-student. Dus ik kan ons nu een spoedcursus promoveren geven. Want ja, promoveren kun je leren. Sanne, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Alle P-woorden. Ik had er nog helemaal niet bij stilgestaan dat alles begint met een P. Ja, het begon mij ook gewoon een beetje op te vallen. Als het over promoveren gaat. Ja, lijkt wel een patroon te zijn. Een P-patroon. Ja. Hey, welkom terug in onze uitzending. En gefeliciteerd met je nieuwe PhD-student. Wat is zijn of haar naam? Ja, dankjewel. Bij Christine. Christine, leuk. En ja. Sinds wanneer is Christine bij jou een PhD aan het doen? Christine is officieel begonnen op 15 oktober. En ze gaat heel spannend onderzoek doen. Ze gaat eigenlijk het onderzoek doen wat ik zelf heel graag had willen doen. Ah. Ze gaat kijken naar 3D-reconstructies van middeleeuwse altaarstukken. Oké, dus je hebt eigenlijk gewoon haar iets gegeven wat je zelf wil uitzoeken. En is dat een beetje hoe het normaal werkt? Nou ja, in principe wel natuurlijk. Hè. We hebben helaas pindakaas geen tijd om zelf jarenlang aan een onderzoek te gaan spenderen. Dus voor mij is het natuurlijk hartstikke mooi dat ik de vragen die ik belangrijk vind over de schutting kan gooien. En dan mag Christine bedenken wat ze ermee gaat doen. Inderdaad. En word jij een strenge begeleider? Zeer, zeer. Ja, nee hoor. Ja, het is goed om er bovenop te zitten. Ik heb natuurlijk wel wat, hoe zeg je dat? Wat ervaring met het begeleiden van bachelor- en masterstudenten. Maar begeleiden van een promovendus is natuurlijk iets anders. Hè? Want de promotie duurt 3 tot 4 jaar. Dus je bent echt een lange tijd aan het samenwerken. Ja, precies. Dat is heel belangrijk, een goede samenwerking te hebben. Ja, nou ja, goede samenwerking is heel belangrijk. En om ervoor te zorgen dat het goed gaat, bieden ze bij mij op de universiteit een cursus promovendi begeleiden aan. Dus die ben ik aan het doen. Dus jij bent aan het leren. Ik ben mezelf ook weer aan het onderwijzen. Ja. Geef alsjeblieft de kennis even aan ons door. Want we horen verschillende termen. Promoveren, PhD, is het hetzelfde? Ja. Ja. Dat is in principe hetzelfde. Een PhD is eigenlijk de hoogst haalbare academische graad. Hè. Dus als je gaat studeren op de universiteit. Voor filosofie doctor, ingewikkeld. Dat kort je af tot PhD. En in Nederland hebben we ook nog een Nederlandse variant ervan. En dat is doctor. Doctor, dus niet dokter. Als er iemand neervalt op straat, heb je aan mij vrij weinig. En doctor, dat zet je als afkorting voor je naam. Dus DR. Juist. Dus DR is eigenlijk hetzelfde als PhD. Achter je naam. Juist. En jij zei net, het is het hoogst haalbare in de wetenschap? Ja. Nou, niet het hoogst haalbare in de wetenschap, maar de hoogst haalbare academische graad. Dus je begint met een bachelor, duurt vaak 3 jaar. Dan ga je een master doen of een onderzoeksmaster, duurt 1 of 2 jaar. En daarna kan je het laatste stukje van je academische studie doen. En dat is die PhD, dus dat is die promotie. En als je dat hebt gedaan, dan ben je wetenschapper. Ja, want bijna iedereen die begint aan een wetenschappelijke studie, die studeert af met een master, veel mensen. Mm-hmm. Maar niet iedereen gaat een PhD doen natuurlijk. Dus dat is nog wel echt een keuze. Nee, het is een keuze en het hangt er ook van af of er plaatsen zijn. Want Nederland heeft wel een bijzondere positie in het systeem. Want bij ons zijn promovendi eigenlijk geen studenten. Hè? Ze worden soms PhD-student genoemd. Maar ze zijn officieel werknemers van de universiteit. Of ze zouden dat moeten zijn. Ja, dus dat wil zeggen dat ze hier in dienst zijn van de universiteit. Dus ze krijgen gewoon salaris voor het werk wat ze doen. Ja, het werk dat ze doen. Ze helpen bijvoorbeeld ook mee met het onderwijs, academisch onderwijs. Ja, oh ja, dus je bent zowel onderzoek aan het doen als onderwijs aan het geven. Ja, dat kan niet iedereen. Niet iedereen doet dat. Maar omdat als je op een universiteit gaat werken na je PhD, is onderwijs eigenlijk vrijwel altijd best wel een belangrijke component van je werkzaamheden. Dus dan is het slim om tijdens je promotie ook eens even te kijken of dat je een beetje ligt. Of dat je dat leuk vindt. En het is ook heel leerzaam. Hè? Je leren om ingewikkelde dingen te vertalen naar het niveau van studenten is een hele nuttige hele nuttige bezigheid, want daar profiteer je zelf ook ervan. Ja, en de PhD'ers zijn net student geweest, dus die kunnen ze goed verplaatsen in hun studenten, denk ik. Ja, zeker, zeker. Nou, dat voelt soms ook een beetje raar. Hè? Dat had ik ook toen ik net ging promoveren, moest ik veel lesgeven. Een paar jaar ouder. En toen stond ik inderdaad tussen de mensen. Ik dacht, nou ja, ik was een jaar geleden zat ik nog in jullie positie. Ja. Maar het went toch. Het went toch. En hoe is die verdeling tussen hoeveel onderwijs je geeft en hoeveel onderzoek je doet als PhD'er? Nou, dat ligt eraan. Toen ik promoveerde was het ongeveer 60-40. Dus moest ik 60% onderzoek en 40% onderwijs. Alleen het is best wel pittig om onderzoek en onderwijs te combineren. Want de promotie is best wel iets van een lange adem. Hè. Je moet je soms langere tijd op iets concentreren. En dan kan het heel erg afleiden als je te veel onderzoek of onderwijs geeft. Dus hier in Utrecht is de regel dat je in je tweede en in je derde jaar onderwijs geeft. En dat is dan 1 dag in de week, meen ik, uit mijn hoofd. En daarbij volg je ook weer een cursus, hè? Want we doen allemaal alsof het de normaalste zaak is dat je voor een werkgroep gaat staan en studenten op niveau onderwijs geeft. Maar daar kan je natuurlijk ook best wel wat hulp bij gebruiken. Ja. Om jezelf als docent te verbeteren. En toch ben je het grootste deel van de tijd aan het focussen op dat werk. En dat is dus een proefschrift. Hè? En in mijn hoofd is dat eigenlijk gewoon, je schrijft een masterscriptie om af te studeren. En dan als je een PhD doet, ga je 4 jaar lang gewoon masterscripties schrijven. Klopt dat een beetje? Nou, dat zou ik niet hardop zeggen in de buurt van promovendi, want dan krijg je misschien een boek naar je hoofd gesmeten. Of een proefschrift. Ja, in principe, of een proefschrift als het af is. In principe is een proefschrift natuurlijk iets meer dan een masterscriptie. Je moet je voorstellen, als je een masterscriptie schrijft, dan focus je, bij ons doe je daar ongeveer een half jaar over bij kunstgeschiedenis. Dan richt je een half jaar op een onderwerp. Je gaat helemaal zoeken wat er over is geschreven en het is mooi als daar ook nog iets van een originele gedachte in zit. Maar van een promovendus wordt echt verwacht dat jij expert wordt op je eigen vakgebied. Dus de bijdrage die jij daaraan levert moet echt iets toevoegen aan de wetenschappelijke discussie. Dus de kwaliteitseisen voor een promotie zijn wel iets anders dan voor een masterscriptie. Ja, dus met een masterscriptie laat je zien dat je een beetje begrijpt waar je het over hebt. En met een proefschrift laat je zien dat je ook echt iets kunt bijdragen aan de wetenschap. Ja. Ja, en zou je dat wel kunnen zeggen, denk ik. Ja. Laten we als voorbeeld dan Christine nemen. Hè? Die gaat het doen over altaarstukken, als ik het goed begreep. Dus, ja. En dat, die gaat dan meerdere artikelen schrijven en dat wordt samen een proefschrift? Nou, daar kan je voor kiezen. Daar zijn we op dit moment over aan het praten. Je kan op 2 manieren promoveren. Je kan een boek schrijven. Gewoon een boek van A tot Z over een onderwerp. Of je kan op artikelen promoveren. Dat is meer gebruikelijk in de wat meer beta-hoeken. En dus dat je bijvoorbeeld 5 artikelen publiceert in wetenschappelijke tijdschriften. En dan schrijf je dan een inleiding en een conclusie bij. En dat is het dan. Alleen dat is bij ons in de geesteswetenschappen nog niet zo heel gebruikelijk. Dus we zijn er nu over aan nadenken of dat een goede manier zou zijn. En wat de meest interessante manier zou zijn voor haar om de informatie op papier te zetten. Ja, en hoe begon dit proces voor haar? Heeft ze moeten solliciteren op een PhD? Hoe werkt dat? Ja, nou, er zijn verschillende manieren. Je kan soms inderdaad solliciteren op een PhD-plek. Dat was in dit geval ook het geval. Er is geld vanuit de overheid, de NPO-gelden. Misschien heb je daar wel wat over meegekregen. En de Universiteit Utrecht heeft besloten om daar een aantal promotieplaatsen van te maken. En daar konden mensen eigenlijk vanuit de hele wereld op solliciteren. Nou, dat heeft Christine gedaan en zij is uiteindelijk heeft die plek gekregen. Sommige PhD'ers komen ook met hun eigen onderzoek. En er zijn bijvoorbeeld bij NWO, de Nationale Wetenschapsorganisatie, zijn er beurzen beschikbaar voor mensen met een goed onderzoeksvoorstel. Maar dan moet je wel echt met een dijk van een voorstel komen, want de competitie is daar natuurlijk best wel hoog. Maar dan kan je dus je eigen onderzoek kiezen. Er zijn soms ook grotere onderzoeksprojecten waar een aantal promovendi samen op werken. Ja. En er zijn ook nog de buitenpromovendi. En dat zijn eigenlijk promovendi die niet werknemer zijn. Dus die komen met hun eigen onderzoekvoorstel. En zij promoveren in hun vrije tijd. En dat is super knap. Dat zijn vaak mensen die dat bijvoorbeeld naast hun werk doen. Ja. Nou, en ik heb daar echt niks dan diep respect voor. Want ik had dat zelf denk ik niet voor elkaar gekregen. Nee, want een PhD is gewoon heel veel werk. Dat is keihard werken. Je solliciteert in principe op een traject van 3 of 4 jaar is het. Mm-hmm. Dat varieert dan nog ligt een beetje aan. Ja. En is er uitloop mogelijk of hoe zit dat? Nou, dat is dat mijn promotie of mijn begeleider zei altijd: het enige goede proefschrift is een afgerond proefschrift. Want het gebeurt nog wel eens dat een promovendus langer doet over een proefschrift dan dat ervoor staat. En je moet je voorstellen, als je een aanstelling hebt voor 3 jaar of voor 4 jaar en je wordt betaald en je loopt uit, ja, dan is ook het geld op. Dus het is niet zo dat als je zegt, nou, ik heb nog een jaartje nodig, dat je nog een jaartje extra betaald kunt krijgen. Nee, dat lukt eigenlijk bij een master dus iets beter, want dan betaal je zelf gewoon meer collegegeld. Maar hier moet het geld vanuit de universiteit komen. Je hebt soms ook nog wat meer recht op wat recht op studiefinanciering, maar dat is bij een promotie niet het geval. Dus we proberen altijd ervoor te zorgen dat promovendi ook echt op tijd klaar zijn. Dus en dat lukt ook, niet altijd. Oh, eigenlijk mogen we daar niet over praten. Want ik heb 10 jaar gedaan over mijn promotie. En dat komt, ik ben gepromoveerd als docent promovendus. Dus ik gaf veel onderwijs en ik deed veel onderzoek. Dus dat stond iets langer voor dan voor een gewoon promotietraject. Toen kreeg ik ook nog 2 kinderen onderweg. Hè. Dus dan heb je zwangerschapsverlof. Dus dan duurt het nog iets langer. Maar ja, toen was mijn contract op. En toen moest ik gaan werken voor mijn geld. Ja. Hè. Tenminste, ik werkte al voor mijn geld. Maar moest ik nog meer gaan werken voor mijn geld. Dus dat betekende dat ik er allerlei onderwijsbanen op de universiteit bij moest nemen. En dat ik dus inderdaad in mijn vrije tijd mijn proefschrift af moest schrijven. Dat zijn en dan mensen gaat het waar je net stuk langzamer. Zei dat je veel respect voor had, toch? Mensen die naast hun werk Ik mag niet klagen hoor. Want ik heb voor de helft van de tijd heb ik gewoon netjes betaald gekregen. En die buitenpromovendi doen het helemaal in hun vrije tijd. Dus dat is eigenlijk nog een stuk knapper. Ja, en hoe dan ook. Dus, er zit een tijdsdruk op. En überhaupt een PhD, wat je net zegt, een goed proefschrift is een afgerond proefschrift. Want je werkt echt vooral in je eentje, denk ik. En je moet. Het is moeilijk soms om te zien wanneer je werk af is. En ik heb begrepen dat veel PhD'ers het ook wel echt veel stress aan ervaren, toch? Ja, zeker, zeker. Er is de laatste tijd veel onderzoek naar gedaan. Hè. De werkdruk ligt hoog. En dan wil dat misschien niet zeggen dat je heel veel uren maakt, maar vooral ook dat je jezelf die werkdruk heel hoog oplegt. Want het is natuurlijk lastig als jij degene bent die het project trekt. Hè. Het is jouw ding. Wanneer is het goed genoeg? Wanneer geef je het uit handen? Het is soms lastig om met een begeleider te overleggen. Of als je begeleider het een vindt en jij vindt het ander, wie heeft er dan gelijk? Dus het kan voor promovendi een heel lastig traject zijn. En het kan ook echt wel een hele hoop stress opleveren. En er wordt van alles opgetuigd op universiteiten om dat zoveel mogelijk te voorkomen. Om inderdaad ook heel duidelijk te maken het hoeft niet je levenswerk te zijn. Je laat zien wat je in 3 jaar of in 4 jaar voor elkaar kunt krijgen. Maar dat neemt niet weg dat het best wel spittig wordt ervaren door jonge wetenschappers. Ook omdat de vooruitzichten niet altijd goed zijn. Hè? Want wat ga je doen na je promotie? Ja. Nou, misschien zijn er mensen die luisteren nu, die midden in een PhD zitten en het bijster zijn. Misschien zijn er mensen die luisteren die iemand kennen die helemaal doorgedraaid is van de stress van een PhD. Dus jij begint nu met begeleiden van iemand. Je hebt vast een paar goede tips. Laten we zeggen 3 tips voor mensen die in een PhD zitten. Oh ja, die je ook aan Christine zou geven misschien. Ja, zeker. Nou, een van de belangrijkste concrete tips die ik heb gegeven, ook aan Christine, is: zorg ervoor dat je ook vrije tijd hebt. Want het is heel makkelijk om ook te zeggen van: oh ja, ik werk in het weekend nog even door. Of ik werk even deze avond werk ik nog even door, want het moet af. Maar je moet echt voor jezelf bewaken dat je werktijd hebt en dat je vrije tijd hebt. Want veel mensen werken ook thuis aan een proefschrift. En dan is het heel moeilijk om het weg te leggen en om te denken: nu ga ik even wat anders doen. En als we het hadden over die mentale gezondheid, is dat natuurlijk een van de belangrijkste zaken. Een andere tip. Schrijven. Dat zeg ik ook tegen mijn master en ook tegen mijn bachelor-scriptiestudenten. Ga van begin af aan dingen opschrijven. En het hoeft nog helemaal niet goed te zijn of briljant. Maar zorg gewoon dat je teksten produceert. Want als die teksten er liggen, dan kan je daarmee aan de slag. Het voelt soms heel lekker om heel de dag in de bibliotheek lekker te zitten lezen. En je leest nog een boek en je leest nog een boek. Maar dan 3 dagen later ben je vergeten wat je gelezen hebt. En is het eigenlijk weggegooide tijd. Dus gelijk achter die computer zitten en typen. En wat is de derde tip die ik geef? Ja, communicatie met je begeleider. Dus het is ook belangrijk om niet alleen maar mooi weer te spelen en te zeggen, oh, ik ben toegelaten tot deze conferentie of ik heb dit artikel gepubliceerd. Maar je mag het ook zeggen als het een keer niet zo goed gaat. Want dan kun je samen kijken wat je eraan kan doen. Kijk, nou, ik heb het gevoel dat tussen jou en Christine die communicatie... Nou, ik denk het wel. Want ik denk dat jij misschien een heleboel, mogelijk een heleboel PhD'ers hebt gered van een burn-out met deze tips. Was het maar zo'n feest. Dat zou super zijn. Nou, over feest gesproken, als je eenmaal promoveert, dat is wel echt een feestje, kan ik me voorstellen, toch? Ja, dat is zeker een feestje. Nou, ik promoveerde dus midden in de coronatijd, dus ik had geen feestje, want dat mocht niet. Maar ik heb het nog eens dunnetjes overgedaan toen alle lockdowns waren opgeheven. Fijn. Nee, ja, als je gaat promoveren, dan heb je eerst je verdediging. Hè? Dat is een 3 kwartier durend gebeuren waarin je echt je hemd van het lijf wordt gevraagd over je onderwerpen, waarin je dus echt kan laten zien dat jij echt die expert bent die overal over heeft nagedacht. Mm-hmm. En als die verdediging dan na 3 kwartier afgelopen is, dan komt de pedel binnen. Dat is een speciaal iemand van de universiteit. Die loopt met een hele grote stok met belletjes eraan. En die ramt dan met die stok op de vloer en die roept hora est. En dan is het afgelopen. Dan gaat de commissie, trekt zich terug om te beraadslagen, zo noemen ze dat dan. En dan hoop je dat ze terugkomen met een hele grote koker. Ja, met je bul erin. En als je die krijgt, ja, dan ben je voortaan een dokter. Ja. En dan is het gedaan. Ja. Misschien moeten we elkaar weer even spreken als het bij Christine zover is. In ieder geval voor nu... Dat is, misschien moet je Christine over een jaar eens even spreken om te vragen of het allemaal nog goed gaat. Ja, precies. Hey, heel erg bedankt, Sanne Verquin, kunsthistoricus en trots PhD-begeleider voor deze spoedcursus PhD. Ja, ik wens Christine heel veel succes met haar PhD, maar ik denk met een begeleider als jij moet dat natuurlijk helemaal goed komen. Nou, dus, dat is aardig dat je dat zegt. Ik heb er vertrouwen in. Hey, een fijne dag nog vandaag. Zelfde, dankjewel. Doeg. Wetenschap in 280 tekens. Elke week krijgt een andere wetenschapper in de pen om via het Twitter-account van de Universiteiten van Nederland iets te vertellen over de wereld van de wetenschap. Deze week is dat historicus Sietske van der Veen. Zij deed een PhD-onderzoek naar de vooroorlogse geschiedenis van de Joods-Nederlandse elite voor het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en Cultuur. En inmiddels is ze begonnen aan een postdoctoraal onderzoek aan de UvA. Goedemorgen Sietske, leuk dat je bij ons in de lijn hangt. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Ben je een beetje wakker? Ja, een beetje. Hey, je bent het tijdstip enigszins gewend, want dit is niet jouw eerste keer bij ons in de nacht op NPO Radio 1, klopt dat? Ja, klopt. Ik was een aantal jaar geleden bij Focus. Toen heette het nog inderdaad Focus. Nou, leuk dat je weer eventjes langskomt om wat te vertellen. Want jij bent vorige week begonnen aan de UvA voor jouw postdoctorale onderzoek. Maar op Twitter, het heet eigenlijk X, maar we gaan het gewoon even Twitter noemen. Wijd jij vooral inhoudelijk uit over het proefschrift dat je net hebt afgerond. Want dat onderzoek deed je ook niet voor een universiteit, maar voor wat ik net al zei, het Huygens Instituut. Is dat anders dan een PhD bij een universiteit? Of hoe zit dat? Ik deed mijn PhD inderdaad bij het Huygens Instituut. Ook bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Dat zijn 2 instituten van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, de KNAW. Ik was dan een extern gefinancierd promovendus, zoals dat heet. Dus dat betekent dat ik niet in dienst was van de universiteit. Maar betaald werd door mijn werkgever, in dit geval de KNAW, om onderzoek te doen. Maar uiteindelijk promoveren doe je als extern gefinancierd promovendus. En ook als buitenpromovendus. Je hoort het net ook al eventjes. Wel bij de universiteit. Ja, we hadden natuurlijk een heel gesprek over met Sanne Verquin ook over promoveren. Dus dat is eigenlijk, dat komt jou ook allemaal bekend voor, denk ik. Ja, zeker. Mooi. Welke materie, welke stof ben jij voor jouw PhD ingedoken? Mijn PhD ging echt over nieuwe kansen. Over hoe Joodse Nederlanders tussen 1870 en 1940 nieuwe kansen hadden om sociaal te klimmen, maar ook om te integreren in de bredere samenleving. Dat zijn processen die eind 19e eeuw echt in een stroomversnelling komen. Door economische groei, industrialisatie. Maar ook omdat een integratiepolitiek de 19e eeuw dan haar beslag krijgt. Bijvoorbeeld Joodse kinderen die naar openbare scholen gaan. En ik was ook heel erg geïnteresseerd in de band tussen die twee. Is een band tussen sociale stijging en integratie. Is het nou nodig om je op een bepaalde manier heel erg aan te passen, of misschien zelfs je Joodse achtergrond, om daar afstand van te nemen om sociaal te klimmen? Interessant. Joodse achtergrond. Ik zou zeggen, ik heb zelf ook een Joodse achtergrond. Dus daarom vind ik dit soort thema's altijd wel ook interessanter. Want het vertelt ook iets over waar ik vandaan kom in mijn familie. Ik ben toch benieuwd, geldt dat voor jou ook? Heb jij ook zo'n achtergrond en komt je interesse daar vandaan? Ik heb zelf geen Joodse achtergrond. Maar ik ben wel altijd geïnteresseerd geweest in geschiedenis. Ik vind ook geschiedenis een venster openzet naar een andere wereld. En wat ik zo ontzettend interessant vind aan de Joodse geschiedenis is ook, ja, en misschien herken je dat wel, dat thema van belonging, hè? Thuishoren, maar ja, ook uitgesloten worden, spanning daartussen, nieuwe kansen krijgen, maar ook misschien nog steeds niet helemaal erbij horen of als de ultieme ander worden gezien. En dat vind ik een heel interessant thema, wat heel erg in mijn proefschrift terugkomt. En wat ik nu in mijn postdoc onderzoek, dat vind ik ook een heel interessant thema. Het spanningsveld tussen geschiedenis en herinnering. Dus wat er daadwerkelijk gebeurd is op een bepaalde plek in de stad, in de stedelijke ruimte, en de herinneringscultuur die daar dan omheen is ontstaan. Een voorbeeld daarvan, ik moet denken aan stolpersteinen, van die struikelstenen die in de straat zitten. Dat is een soort belichaming van wat daar gebeurd is. Ja, precies. Want in mijn postdoc ga ik onderzoek doen naar hoe we zijn omgegaan met Joodse plekken en wijken sinds 1945. En het is interessant dat je de stolpersteinen noemt. Want bijvoorbeeld natuurlijk in Amsterdam, in de Joodse buurt, maar ook in de plantagebuurt die daarnaast ligt, heb je ontzettend veel holocaustmonumenten. Een grotere namenmonument, maar ook kleinere zoals de stolpersteinen. Dus de herinnering aan die oorlog is heel duidelijk aanwezig in de stedelijke ruimte. Maar dat zijn natuurlijk slechts 5 jaren uit de Nederlands-Joodse geschiedenis. Terwijl er ook een hele rijke andere geschiedenis ligt. Dus dat spanningsveld tussen die herinnering en geschiedenis vind ik heel interessant. Ja, er is eigenlijk ontzettend veel over te vertellen. Echt ook in de plekken om ons heen, hier in Nederland ook al. Wat je gaat doen in je postdoc trouwens, klinkt heel interessant. Maar ja, laten we het even hebben over het proefschrift dat je hebt afgerond. Je hebt het over dus de Joodse. Dus welke groep, hoe baken we dat af eigenlijk? Welke groep Joodse mensen? Sorry, ik ben ziek. Dus okay. Ik ben niet geen probleem. Fris. Maar ik heb gekeken naar een groep mensen met een hogere sociale status. Okay. Mensen die succesvol waren in het grijpen van die nieuwe kansen. Ja. En om dat te doen heb ik gekeken naar mensen die zijn opgenomen in biografische woordenboeken. Dat zijn naslagwerken met korte levensbeschrijvingen daarin. En ik heb gekeken naar Joodse mensen die in die biografische woordenboeken voorkwamen. En die woordenboeken zijn verzameld in het Biografisch Portaal van Nederland. Dat wordt beheerd door het Huygens Instituut, waar ik mijn promotieonderzoek deed. Wat moet ik voor me zien met zo'n biografisch woordenboek? Ja, dat zijn boeken die zijn vanaf de 19e eeuw zie je dat ontstaan. Natuurlijk de tijd van nazistaat en het idee dat het belangrijk was om mensen die een bijdrage hadden gedaan aan de samenleving op het schild te hijsen. Dus je ziet dan allerlei initiatieven ontstaan om die korte levensbeschrijvingen te geven. Een soort who is who, wie is er nou belangrijk. Van dat soort boeken worden er dan geschreven. Maar die worden ook nog steeds gemaakt. Bijvoorbeeld een aantal jaar geleden is. Is het een beetje van LinkedIn, moet ik dan eigenlijk aan denken? Of misschien meer een soort Facebook? Nou ja. Maar ook wie werd er nou door andere mensen belangrijk gevonden? Bijvoorbeeld ook het vrouwenlexicon, 1001 vrouwen in de 20e eeuw, is een recent voorbeeld. Juist. Een initiatief van Els Kloek om belangrijke vrouwen uit de 20e eeuw naar voren te halen. En belangrijk betekent dan eigenlijk dat je van de juiste familie kwam of dat je echt belangrijke dingen deed? Vooral dat je een belangrijke bijdrage hebt gedaan aan de Nederlandse samenleving. Op die manier, oké. Ik ben toch benieuwd naar in die groep die je hebt afgebakend. Want het was een bepaalde periode dat deze mensen naar Nederland kwamen, klopt dat? Dit waren mensen die eigenlijk veelal al eeuwen of hun ouders en grootouders al heel lang in Nederland woonden. Ja. Wat ik net al zei, eind 19e eeuw kwamen die processen van de mogelijkheid op sociale stijging en integratie in een stroomversnelling. Dus daarom heb ik dat tijdsgevricht gekozen om te onderzoeken. Juist, en uiteindelijk hebben zij dus economische welvaart voor zichzelf gekregen. Ja, maar niet alleen economische welvaart. Ik heb ook gekeken naar mensen die bijvoorbeeld in de politiek terechtkwamen, maar ook mensen die cultureel of intellectueel prominent werden. Zoals kunstenaars en schrijvers. En het waren niet per se allemaal mensen met een groot fortuin. Maar wel mensen met die een belangrijke bijdrage hebben gedaan aan de Nederlandse samenleving. Zitten er bekende namen tussen die ik zou moeten kennen of luisteraars? Ja, er zitten een heleboel bekende namen tussen. Ik denk, nou ja, de bekendste naam is waarschijnlijk Aletta Jacobs. Ja, zeker. Die kent iedereen wel. Ik weet niet of iedereen weet dat zij ook Joods was. Want dat was iets ik wist dat zij... niet. Nee, dat was iets waar zij niet zelf in de publieke ruimte zo voor uitkwam. Maar zij was wel Joods. En redelijk wat. Joodse vrouwen waren ook actief in de vrouwenbeweging. Dus dat is wel heel erg interessant. Dat is ook een van de thema's die ik wat meer heb uitgelegd in mijn proefschrift. Ja, dit zijn mensen die dus eigenlijk... Heb jij gericht op mensen die een belangrijk invloed hebben gehad op geschiedenis? Begrijp ik je goed? Ja, ik ben uitgegaan van die biografische woordenboeken. Ja, en hoe werden die woordenboeken nou... Wie maakte dat eigenlijk? Want we hadden net gezegd een beetje de vergelijking getrokken met soort Facebook. Maar wie maakte die boeken? Nou ja, dat waren vaak redacties die zichzelf tot taak hadden gesteld om zulke prominente mensen een plek te geven. Maar goed, dat waren natuurlijk vaak ook mensen die de mensen kenden die ze in het biografische woordenboek opnamen. Soms dan werd het dus meer, wat ik al zei, een who is who. Dus je hebt bijvoorbeeld het woordenboek Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden. Dat is een boek uit 1938. Met allemaal vooral belangrijke mannen erin. En daar kon je ook op intekenen. Dus daar kon je zelf ook aangeven dat je er graag in opgenomen wilde worden. Dus ja, de criteria verschilden wel. Maar de stukken werden geschreven door redacties. En je ziet dat de woordenboeken die in de afgelopen... laten we zeggen 10, 15 jaar geschreven zijn. Dat werd echt gedaan naar wetenschappelijke standaarden. Dus het biografisch woordenboek van Nederland en ook 1001 vrouwen. Daar werden strenge eisen aangesteld over hoe dat moest worden opgesteld. Dus dat zorgt voor een betrouwbare bron van informatie voor jou? Ja. Ga door. Ja, je moet natuurlijk altijd rekening houden met biases in dit soort verhalen. Ja, waarschijnlijk een voorkeur voor mannen, gok ik. In die periode? Dat zeker, ja. En jij hebt die informatie bij elkaar geraakt. Hoeveel mensen heb je geanalyseerd, om het zo maar te zeggen? Meer dan 700 mensen heb ik onderzocht. En wat is de man-vrouw verhouding daar? Ben ik wel benieuwd naar. Ja, er waren wel echt meer dan 500 mannen bij. Ja. Dus die verdeling is erg scheef. Ja, en wat is de informatie die je eruit haalt uit die 700 mensen? Ja, ik heb echt gekeken naar verschillende domeinen. Dus ik heb gekeken naar werk, naar onderwijs, waar woonden mensen, met wie trouwden mensen, welke religie hadden zij, van welke verenigingen waren zij lid. Dus dat soort zaken, om echt te kijken hoe mensen gebruik maakten van nieuwe kansen. En waar was je naar op zoek eigenlijk? Wat voor informatie wil je eruit halen? Nou ja, zoals ik al zei, ik was heel erg geïnteresseerd in de band tussen sociale stijging en integratie. En of daar dus een mogelijk verband was. Of het nodig was om je Joodse achtergrond tot op zekere hoogte achter je te laten om succesvol te zijn maatschappelijk. Ik kan daar geen uitsluitsel over geven. En zoals met heel veel onderzoeken, meer onderzoek is zeker nodig. Maar in elk geval, ik zag heel veel mensen die zeker in de 20e eeuw... niet meer religieus waren, met niet-Joodse partners trouwden, niet traditionele beroepen steeds meer hadden ook. Dus de biografische woordenboeken zijn een beperkte bron, maar zeggen natuurlijk vaak niet over de motivaties van mensen. Want je komt geen persoonlijke verhalen tegen, of wel? Jawel, er zitten zeker ook wel quotes van mensen in, meer persoonlijke verhalen. Er wordt vaak bijvoorbeeld ook wel uitgelegd wat iemand... band tot zijn of haar Joodse achtergrond was. Maar het blijven natuurlijk verhalen en niet zozeer bronnen zoals dagboeken of brieven die echt een de wereld achter het succesverhaal laten zien. Je moet ook bedenken dat een band met de Joodse achtergrond, die kan natuurlijk op verschillende manieren worden gevoeld. En niet alleen maar door religie. Natuurlijk een van de dingen waar ik dan naar gekeken heb. Maar mensen konden dat ook voelen door familie- en vriendschapsbanden. Het samenkomen op Shabbat, het steunen van Joodse organisaties. Ik ben heel veel beschrijvingen tegengekomen van mensen die echt nog een waardering en warmte koesterden voor hun Joodse achtergrond. Dus dat kan ook heel goed samengaan met een prominente status in de maatschappij. En is dat ook een van de conclusies die je hebt getrokken, als ik het zo hoor? Ja, en ook dat integratie een ontzettend complex verhaal is. Hè, waarbij leden van een minderheid niet per se geheel opgaan in de meerderheid. Assimilatie, zoals dat dan genoemd wordt. Maar dat het echt een proces is van uitwisseling. Want dit waren mensen die zelf ook een hele grote bijdrage hebben gedaan aan de Nederlandse samenleving. En het was zeker geen eenrichtingsproces. Nee, kun je ook parallellen trekken met nu? Wat er nu gebeurt met integratie van bepaalde groepen? Ja, ik denk dat er wel parallellen zijn. Maar wat natuurlijk wel voor de Joodse minderheid in Nederland gold, is dat Joden al eeuwenlang in Nederland woonden. En toen burgerrechten kregen, maar dat een hele tijd duurde voordat een groot deel van de Joodse minderheid daar ook daadwerkelijk de vruchten van begon te plukken. Dat klinkt als een heel interessant onderzoek wat je hebt afgerond. En je bent nu dus nieuw begonnen, heb je verteld, je postdoc. Daar aan de UvA, daar ga je ook bezighouden met onderzoek naar de Joodse geschiedenis. Je noemde het al, hè? Het gaat over de belichaming van dus plekken, de relatie tussen plekken in de stad en ook de geschiedenis. Heb ik het goed begrepen? Ja, precies. Ja, een onderzoek doen naar Joodse stedelijke cultuur. Dus ik ga me met meerdere dingen bezighouden. Maar inderdaad, een van mijn eigen projecten zal gaan over hoe zowel Joden als niet-Joden zijn omgegaan met Joodse plekken en wijken sinds 1945. Met Amsterdam als case study. En wat zijn de belangrijkste hotspots dan in Amsterdam om naar te kijken? Nee, ik ga beginnen in de oude Joodse wijk. Daar ligt ontzettend veel geschiedenis, wat ik al even noemde. Het is een heel interessant spanningsveld. Dus wat je nu erg in de stedelijke ruimte ziet, zijn ook die monumenten voor de Holocaust. Maar natuurlijk ook nog steeds het synagogencomplex, wat nu het Joods Museum zit, maar ook de Portugese synagoge. Er ligt ontzettend veel geschiedenis. En ook spanningen in die geschiedenis in de afgelopen 80 jaar. Dus ik heb er heel veel zin in om dat te gaan onderzoeken. Hartstikke mooi. Hey, dankjewel voor dit interessante gesprek. En jij hebt natuurlijk ook nog een paar dagen te gaan op het X-account. 2 dagen. Waar ga je het nog over hebben? Ik ga ook nog wat vertellen over Joods erfgoed. Dus over wat zijn van die Joodse plekken nou eigenlijk. Mensen denken natuurlijk vooral aan synagoges. Maar ook wat zijn andere plekken van erfgoed. Ik zal het ook vandaag natuurlijk hebben. Want vandaag is het 9 november. Vanavond is de herdenking van Kristallnacht. Okay. Dat is vandaag 85 jaar geleden. Een nacht van 9 op 10 november 1938. Werden in Duitsland Joodse huizen, bedrijven, synagogen aangevallen. En mensen vermoord. En dat herdenken we vanavond ook in Nederland. Op verschillende plekken. Dus daar moet je ook nog even wat aandacht aan besteden natuurlijk. Op het Twitter-account. We gaan het volgen. Dank je wel voor dit leuke gesprek. En ik wens je nog een fijne dag en ook veel beterschap gewenst. Ja, dank je wel. Dag. Ja, dat was Sietske van der Veen, historicus, postdoctoraal onderzoeker aan de UvA en deze week de wetenschapper achter het X-account of Twitter-account @NLWetenschap. En daarmee zijn we aan het einde van deze Nacht van NTR. Volgende week zijn we er natuurlijk weer en dan gaan we in gesprek met voedselfuturist Chloé Rutserveld. Zij onderzoekt hoe de toekomst van ons voedsel eruit ziet en vooral hoe dat onze relatie tot voedsel kan veranderen. Morgen nacht voor je Omroep Zwart, daar is Edson Olf de lijsttrekker van Bijeen te gast. En zometeen hier op NPO Radio 1 het programma Vroeg met Jan van Poppel. Jan, waar ga je het zo meteen over hebben? Ik ga het hebben over de One Planet Polar Summit. Ik weet niet of je er ooit van gehoord hebt. One Planet ken ik wel, dat staat in Den Haag. Dat is voor een museum. Precies, en One Planet volgens mij is het ook nog eens een serie van David Attenborough. Maar er is een alternatieve klimaattop in Parijs op dit moment in Frankrijk. En daar gaan ze het hebben over alle bevroren gebieden op onze aarde die er toch vrij slecht aan toe zijn. Voor zover ze nog bevroren zijn. Ja, helaas wel. En daar ga ik het over hebben met de wetenschappelijk directeur van het Nederlandse Poolstation op Spitsbergen, Maarten Lonen, universitair hoofddocent in Groningen. Daar hebben we nog college van gekregen. Oh, kijk, dus ik heb er ook nog college van gekregen ooit. Ik ga er praten in volgens zo meteen. Interessant. Dat zal ik doen. Nou, heb je als luisteraar vragen over dit onderwerp? Stuur dan een berichtje in via de app van NPO Radio 1. Ik wens je alvast een fijne dag vandaag en tot volgende week. Radio 1.